سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. محترم من د قران کریم په ابتدا کې سه آداب او اصول بیانو. کله چې قاری یو تعریف د قران د آداب او لحاظ کې په اصول ځان پوهې کې قران او تاسانی کې قران د ځکی آداب نو موږ شپږ بیانو. یو دا چې نیتونه صحیح کړي قران له چرانې صرف دا نیت به چې الله مان رضا شي د الله کتاب د الله په رضا کیږي او زه چې قران ذکر بل ته رسوم دا الله رضا پر خالص بے د سوجرت نه بے د سپیسو نه وایره نو بیا قران زکی یو ادب. دویم ادب عظمت د قران کریم چې د ار یو شینه ستا پړه کې د قران کریم لویواله زیاتی چې هیڅ شیطان پر کاوډ جوړی شي د قران د درس نه منی کېدو د فار. دریم د خوراک آداب آرام شیان بنو خو یې غلط خو خبر نه کینی. څلورم د تلو راتلو چې راځي د تیو ډېر لوی کار را رواني د کور نه اودس وکړه نیت دغه بیانو که ته د قرآن په درس کې شامل شو د کور نه چې راځي په لاره خو دی خو هم وګورته په درس کې نو چې دلته راشي که درس شروع وي په آرام یو طرف ته کښېنه خپل ځای باندې کښېنه او خپل قرآن مجیب خپل کافي وي استاد چې څه وایي هغه لیکه توجه سره اخوا دې خو به نه ګوري ډډې به نه وایي که بوډای به خیر دی چې نه شي کښېناسته نیغو یا بیمار هیڅ خبره نه خو روغ موټی یا ځوان یې ډډې دا ډېر بد خار دی خدای به نه خفه شي قرآن نه به یې لرې کې بیا نه شي راتلی قرآن ده. او پنځم ادب د څه وایې درسګاه کې نو درسګاه ته راشي بیا دلته کې ډډې به نه خو ما وایي هسې خو خیال مې شما چې داس خو موږ وایي ډډه به نه وایي نیغ به ناسي او لیکي به او شپږم ادب چې واپس لاړ شي کور ته نو کور کې به د خپل زده کړې درس چاته ښایي یا که مور دوی پلار هغوی ته که ښځه وي هغې ته که بچي هغې ته که ورونه خوینده هغې ته که دوستان وي ځکه نبی اسلام وایي بل لیغوانی ولو آیم ورسوئ زمانه ګر که یو آیات د زده کړې ورسوه دارنګې خیر کو من تعلم القرآن علمه تاسو کې بهترین هغه څوک چې قرآن زده کوي بل ته یې ښایي دلته یې زده کول ته یې ښایي دلته به متعلم یا ته معلم شي. بیا موږ څه اصول بیانول د قرآن زده کول لپاره څه قاعدې اصول د شل قرآن د کتاب نه الرفاد نه هغې نه موږ څه قاعدې راغستې په څوارسو عنواناتو باندې سره موږ بیانولې تر دې ځایه پورې درې عنوانات بیان شي تفصیلي. اول عنوانو تعریف د قرآن کریم لکه سړی چې یو کتاب لولي چې هغه ته پته چې دا چا لیکلی دی د کتاب اوچتوالی او لاندېوالی د دې په نسبت د مصنف باندې وي نو که مصنف لوی سړی وي نو خلک هغه کتاب ته اوچت ګوري او که معمولي سړی وي نو به ته سپک ګوري نو دا چې ته پوه شې دا د الله کتاب دی نو خامخا ستا پورې کې به دې عظمت راځي بیا ډېر زیاته نو عظمت د قرآن کریم چې ستا پړې کې وي تاریخ د قرآن. او دویم موږ ذکر کوو اسماء د قرآن کریم نمونه ځکه هر یو نوم اسم به مسما وي هر یو نوم کې د هغه اسم معنی پرته وي لکه ما ویل لوار ته لوار ولې د اوسپنې کار کوونکی لوهار کې دا معنا یو اسم هم دی ابل بدې کې صفت هم دی د اوسپنې کار کوونکی دارنګې ترکان دارنګ جولا د هر یو نوم کې د هغه نوم معنا پرته وي چې پښتون پرې پوه شي د هغه پښتانه پښتو وي کلک خلک دی پنجابی دا پنجاب اوسېدونکي نو پنجابی اسم دی او دغه صفت وي چې پنجاب کې اوسي وغیره پنجابي وي نو په هر یو نوم کې د هغه نوم معنا پرته وي نو چې کله ته د قرآن کریم نومونه اورې نو تا ته به د هغې پته هم لګي پته به لګي دا د الله د کتاب نومونه ډېر شی خلکو ذکر کړي چا څلوېښت چا شپېته چا سلو پورې ذکر کړي دي اډیر نمونه دا دلیل په دې باندې دی شی فضا ډیر دی د صفت د کمالا ډیر دی او درې موږ د کرکړو حکمت د نزول د قران چې قران الله صلی الله علیه وسلم نو دې را لګو چې خلکو کې دې سم شي د معاشره سم شي او خلق د الله سره جوړاو شي د مخلوق د بندګانا لری شي د الله بندګۍ داخل شي او څلورم موږ ذکر کوو مخاطبین د قران چې قران چاته خطاب کوي موږ وایو چې قران کریم دوه قسمه خلکو ته خطاب کوي یو منون کو ته مؤمنان ته یو نه منکو ته منکرین ته مؤمنان ته چې کوم خطاب کوي په کې بشارات وي په کې تسلی وي تشییع وي وغیرہ کله کله په کې زجر ورکړي مسلمان ته مؤمن ته چې فستی ولې کې او دیمه ډله کوم چې منکرین دی هغه بیا څلور قسمه دي قرآن ذکر کوي د قرآن منکر څلور قسمه بیانوي یو مشرکان یو یهود یو نصارا عیسان او یو منافقان مشرک چاته وایي هغه چاته وایي څوک شرک کوي شرک څه ته وایي شرک باندې خلک نه پوهېږي وایي شرک دی چې څوک خدایان دوه مني دوه خور څوک مني نه ایسوک موسم نه مني هندو مني نه انګریز مني نه سکھ مني او دویم تعریف دا کوي د مشرک چې بت ته سجده کوي بت ته سجده شرک دی خو دا شرک یو قسم دا نه چې بت ته سجده کول شرک دی او قبر ته سجده ګنجایه ده یا ژوندي ته سجده ګنجایه ده لکه څنګه چې بت ته سجده ناروا ده دا قبر ته ناروا شرک دی او ژوندي ته سجده هم شرک دی بعضې خلک په خپو پورې د پلاره یا د سخر یا د خواښې دا خپو وایي برادر دا ګورم شرک دی ښه سجده ده نو مشرک څه ته وایي مشرک اصل کې ویل کېږي چې د خدای صفات بل چاله وایي پیغمبر له وایي یا ولي له وایي یا فرښتې له وایي بیا موږ د شرک قسمونه بیانوله د شرک دوه قسمونه دي غټه یو ته وایي شرک اعتقادي هغه شرک چې د تعلق د عقیدې سره وي یعنې یو مسلمان پړه کې شرک راشي او دویم د شرک فعلي فعل وایي عمل ته یعنې یو مسلمان هغه عمل وکړي چې هغه خاص د الله لپاره دی بل چاله وکړي دا شرک اعتقادی من ویل چې دې څلور قسمونه دي یو شرک فی العلم په صفت د علم کې الله رب البرابر ول چې څنګه الله پر ته پوه نه سم بابا هم پوه دی فرښتوم پوه دی مثلا پیغمبر هم پوه دی جنات هم پوه دی دا دې ته شرک فی علم یا په صفت د علم د الله کې بل الله سره شرک ول دویم شرک فی تصرف په تصرف کې یعنی په اختیاراتو کې الله بل سره شریک کول چې څنګه الله مشکل گشار داتا دی بی اسباب او فائدہ نقصان ورکول شي مړول شي ژوند کول شي عزت مند کول شي دا هم بابا هم کول شي دا شرف دعا رحمت کول کې غایبانه आवाज کول کې نه رحمت شي له دعا نه یا رسول الله مرض یا غسل اعظم مدد دا شرف دعا دې تفصیل کو اثرم شرف عبادت رومبه چې کوم شرف علم پای باندې من تفصیل وکړه پایتون به موږ راوړ پرونه نن موږ هغه دویم شرک شرک په تصرف تصرف او اختیارات ته موږ خو مختار کل الله دې د ارث دیمار الله د خیر او د شر دیمار الله دې بل څوک نه خیر او کول نه شر او کول شي ډاکټر دوی ور کول شي لیکن نه سیادت نشي ور کولې یو کس تعالی پیسې قرض در کول شو حجت دی نشی پورا کولے حجت پورا کون تھے دا صرف دا اللہ ذات ہے شرک پی تصرف دا قرآن کریم زائب زائب آنے نفی کئی دا غیر اللہ نا دا پیغمبران نا دا فرختون نا دا اولیاؤ نا او اللہ ازان لا ثابت ہے گورا اللہ کل کل او صفت زان لا بیان کی نواتلا بیرش دا صفت گردما دا بل چانش کے دے دا بل نفی نکی خو تا ته چل خی چې کوم صفت زما دا د بل چانه کې نه د پیغمبر کې دی نه د ولی نه د فرق دی کله کله داسې وکړي د غیر نه یو صفت نه پیو کی د پیغمبر نه یا د ولی نه خو ځان له ثابت نه کی مطلب دا صفت د غیر نه دی دا صفت زما ده کله کله داسې وکړي چې د غیر نه نفی مو کی او ځان له ثابت هم کی د قران قاعدې دي دا اوس موږ په دې باندې اتونه راو چې شرک په تصرف ستوي لکه سورت انام غوري آد نمبر ولده سم پار نمبر ست آیت نمبر 17 ولسم نمبر آیت ویم سس کلاو بی ذرن فلا کاشف له الا هو ویم سس کلاو بی ذر او که چرو سی تا تعالی معمولون تکلیف اے پیغمبر پیغمبر تعالی وی مراد تیم منگا ٹھول یوں واغو چونکہ مخاطب دا قرآن کریم نبی علیہ السلام رنبی خطاب نبی علیہ السلام سے ویم سس کلاو بی ذرن اب کچھ ضرورت ہے تاتا اللہ معمول ان تکلیف فلا کاشف له الا هو نشتے لری کم کے دی تکلیف بید اللہ اور لا الہ سارے ذکر کرو لا الہ الا اللہ دا کریمہ سیش دا دی ایمان کریمہ دا دی الہ معنی تو کاشف دی الہ معنی شیخ کاشف له و دی الہ معنی چا کرے مشکور جاوائے قرآن پلا کرے دیدہ کی کرے دا نور دان کیا تمہن خواہو شلما سپارہ کی پینزو سورتوں مسلسل دے الہ و ذات کئی کہ الہ چاہتا ہوئی الہ معبود تا نہ ہوئی معبود اگر ذات ہوئی چھے ٹول دے بارے ٹول اجزاغ لکھی گئی مینا تما او یارا ٹول تکی گئی آتا الہ اگر تا معبود ہوئی او الہ اگر ذات ہوئی یعنی چې هغه نه یو اغل یو صفت دا لا ویل کی یا تیار د خدای توپ کوي یا تما دا ټول عبادت ولا کوي نو فلا کاش په لهو نشته لري کوم کې د تکلیف بيد الله نه ويم سس کلا بخير اكو ورته تا ته الله سفایدا نو دا الله فرض من قدرت والا ره تر په دې سورته کې نمبر 58 نمبر اي کوم دا مضمون دی نفي شرف تطرب حتی پانزوز قل لو انا عندي ما تستاجرون به ویا کچروی ما سخا آغا عذاب تستاروار پی پو غطو دا غیبان دی ویده پنگ دی عذاب راو لکن نو کم دما اختیار که وی دا متصرف وی لکو دل امرو بینی و بینکم خام خواب پیسالو بشو پا د کار په مې زما سره وسبو برابر کړو خو زما اختیار نشته نو پیغمبر ته وی الله هو وتا قل ولو اعلم بضع وی بابا نقصان رتول چې پیغمبر ته الله وی لو وقل تو توا فقل تو ته دا کدي خبره چې چرته راشي الله وی قل تو چې خلکو شکوک شک شک ختم شي و لو عندي کچره ما تغما اغاظب تستا جلو نبی چی تاستر وارو که پوختو دا غیوانی چی پنگ عذاب راو لکن که دمائی اختیار که وی لکو دیل امرو بینی و بین خامخا پیسلو بشوا پا مین زمان ساز وقتی بین برابر کری وی والله عالم بی ظالمین اللہ پور پا ظالمانو باندی دارنگی اون دا مسئلہ دا شف نفی شفاعت قهری دا تستر سورت اعراف گره آیت نمبر 188 نہم اسی بارہ 188 یوسل اتا تھا کن کل املک نفسی نفع ولا ضر و اد واقدار پر خپل ځان د فائدې رسول نو نقصان د فکولو پیغمبر تعالی ژوندې پیغمبر ځان له فائدې نقصان نشو ورکولې نو مړ ولی به تاسو فائدې نقصان درکې تو پیغمبر کو اسباب شته جوان دے دے لا تخفیر سے ٹکتی اولی کو مرشو ہے دا کو اسباب مو ختم شی نقصان مو پایدہ نقصان در کی غطا ہے چی بی اسباب پایدہ نقصان رو کر جو خدا دیو تاوی کن خدا دیو تاوی کن پخلی دی نیدی بی دی خلی گفتا خدا من نلی دیگا قل لا عملکو واد واق دار نیم واد اخپل باردق پل دان نبان دا پایدی رتولو انا نقصان رتولو الا ما شاء اللہ لیکن اگر چی غواری اللہ نو فائدہ را کی نقصان دفع کی زما اختیار نشتا ولو کنتو عالم غیب بس تردی تھی کدا مخ نفی علم غیب یا شروع کی گئی دارنگی سورتی 19 گوری 107 نمبر آیت پار نمبر 11 سورتی 19 آخری آیتونو کی دی یوصل وہ نمبر آیت ویم سس کلا به زور انداغ سورت انام د آیت نمبر 11 په شان ته آیت هلک پکې تاته مکه دغه بدل دی ویم سس کلا به زور انا اكو ضرورت ای تاتا الله معمولون تکلیف فلا کشف له الا هو نشته لري کوم کې دغه تکلیف بيد الله نه سو کوم وی ورت کا به خیر ما اکرادو کی پتابان سر نیک د خیر د فائدی فلا را اد لفضل نشته او واپس کوم کې فیضل د فائدې د الله یوسف به منشا ورکی دا فائده چاله چې خوښ د خپل باندې ګانا او ول غفور رحیم د الله دې بخون کې مهربان دارنګ سورت فرقان دارنګ سورت فرقان وګورئ اتل زما پارا آیت نمبر 3 واتخذوا من دونه آلهة ونول دي مشركان بيد الله مددگاران لا يخلقون شيئا نشي پیدا کول شيئا نكرا اور اسم نكرا هي ايش شيئا نمچه نماشه نيو لوتا نيو انا نيو بوته وهم يخلقون هم بوتاني مراد خان هم دا قلمند زیغران کبوتان ورا به هم نه پکارو اوونو سر جمع چرای یخلقون یخلقون اوونو سر جمع چرای دا د عقل مند سیخی دی کچر برا بوتان ورا یخلق نه پکارو یخلق نه پکارو و هم یخلقون او دی پیدا کړی شی د مور خېټه کې الله پیدا جوړ کړو بیا دنیا سره ته بیا الله لوي کړو ولا ملکون لیان فتم ذره او اقدار نی پر د خپل ځانو د نقصان د پکول لی انفسهم نه وای بوت نه دی لی انفسهم ولا نفع فاد رسول ولا ملکون موتنا او اقدار نی ځان د مرګ د پکول ولا حیاتنا انا جوان زیاتو ځا مرګ راغلو ځان نه مرنه د پکړې شو انا جوان زیاتو لږ ځان له سورج جوان سی واکې ولا نشورا انا د قبر د پورته کېدو قبر کې بوت پروت دی وای دا بوتان دي دا قبر قبر کې بوتان بوتان وته وای پنځ پیا وای چې قبر کې ګټي دي ګټي خو تا وای دا خو په قبر کې ګټي پروت دي برا الله وا ګټي بجو دي کې پورته کې ما بوتان نه دي بھائی بوت پرستی نن دې سبق دی چې بوت پرستی سره جوړ شو ان شاء الله دې په دې سبق نه دارنګه سورۃ فاطر ګورئ نفی شرف تصرف بایتو اپارا آیت نمبر 2 ما ابتاہ اللہ لیناتی من رحمتین آغا چی پرانیزی اللہ رو پارد خلقو من رحمتین سا مربانتیا بچی ور کئی مال ور کئی عزت ور کئی عوضہ ور کئی نفلا ممزک لہا نیشے بندوں کے غیر ایسوک نفی غمبر نولی ایسوک نیشے بندوں لے نفرختے نزبرگو وما امسوک آغا چی بندی کی اللہ نی در کئی بچے نی در کئی عزت در کئی مال نی در کئی فلا مرسل لہو من بعدی نیشتے را لیگون کے ندی نعمت من بعدی پد بندول دا اللہ نسو کدر کولے نشی وول عزیز الحکیم ادار اللہ غالب حکمت والا داری سور فاتر نفن رو گو رہی تین لسم نمبر آتا دی سورت کی پھر لسم آیا تو گورے یا ایوہ الناس او خلقو اندو فقراء اللہ تا طول مختاج اللہ طول پکرانے نا تو کہ پیغمبران شتے کا نشتے نا تو کہ اولیاء شتے کا نرے نا تو کہ پیران دی کنا ناس نیٹو رہا یا ایوہ الناس او خلقو انتو الفقراء تاتو المختاج الى اللہ تا واللہ هو الغنی الحمید اللہ چرے اغد غنی اغد حمید صفت پریشر ذات دارنگے پدی بان مستقل صورتوں پر نبی تصرف بانے صورت مریم دے چپائے کہ دا پیغمبرانو دا اولیاء کرامو عجیز ذکر کئی چخ متصرف نه دي. سورة صافات دي سورة صاد دي بیا سورة صافات کې وجد المصافین دي دا سورة طه ده په هغه کې بیا وایي چې تش ماجر نه بل ابتلو بالمصائب تقریبا په هغه سورة صاد کې دغه شانتي دي. نو بل دې درېم نشته د شرک اعتقادي قسم دی شرک دعا ځکه دی وایي را مدد شي ورته ځکه وایي د حاضر ناره زما خبرې اوري او زما اواز اوري دا صفات خدا الله دی چې د هر ځاینه اوري او د هر چا اوري. ته وایي پیر بابا ته وایي شیخ عبدالقادر قادر جیلاني ته چې را مدد شي لویه ځوانه هغه ته پته هغه پښتو نه ورته په ژوند هغه وایي فارسي ورته ژبې فارسي وخپله او ربی ول ورته هغه له پښتون ورته ته ته را مدد شي لویه ځوانه دا ته سید علی حجوری رحمت الله تعالی چې یا دا تک نه بحث را مرشه بو چې دا دې سوی دا اول خو اوری نه او غبرت کا اوری اپ پختو بیگی یا تو یا علی را مدد هر علی دې نه پختو ورتلا یا حسین مد کم بخت اکل در کې نشته دا شرک په دعا چې ده دا جامع لکه تم چې شرک په علم باب الشرک ده دارنګ دا یامل اشراق دے ټول شرکونه پرې کې جمع دي زګه سره چې بل را مات کړي نو علم غیب غړي کنه اسی غو تاوار نو نه کړي دغه مو که بیا چې را مات کړي نو متصرف هم نه کنه وای څه خو اساس ته څو ته را مات شي له ځانه خدای عقیده چې دی ور کول شي کنه فائدہ نقصان نو په دریم نمبر کې او ته بیا وای را مات شي نو بیا سلورم کې چې ور چې ور کوي نو خامخا سنه دنیا ته به ورکه سره شپت خو هم ورکه کنه نو بیا هغه وکړي نو شرک پرې بار ټول شرکونه په دې یو کړه جمع دي د دې وجه نه دا نه پی شرک پر علم اش نه پی شرک پر دعا دا ډېر تفصیلي قران کریم ذکر کړی دی هغه د شرک دروازه وا او دا جامع د اشراکو د ټول شرکونه دي. لکه سوره النساء ته وګورئ نفي شرك في الدعاء آيات نمبر 117 يوصل والرجاء آيات نمبر 116 نيو غوري بسو شرك لا تبات فاتو شرك سشهده سور نقصاني شده ان الله لا يغفر ان يشرك به بشك الله نہ معاف کرے شرک کرے شد اللہ تعالی اس دار گردو سے اللہ تعالی پس پاتو کے ويغفر ما دون ذلك ما يشاء اب خنا کئی دا گناہوں کے علاوہ دے شرک نہیں چالے جو شرک نہ علاوہ تو گناہ معاف کرے بے تو بھی ما مجھ دے نہ کرے بس معاف کی روزہ نہ میں ولی معاف کی بھی کیتا سود دے کڑا بتا معاف کی معاف کو انشاء اللہ رنا دے کڑا معاف کیتا خوشر نہ معاف کی خان شرک بالکل نہ معاف کریں ومن شرک باللہ اچھا شرک دا اللہ تھا فقط ضلہ ضلالا بعیدا یقین گمراہ شب گمراہ لے رکھے شرک وائی سے تقدی تا گورا این یدون من دونی اللہ این آسا نرامت کئی مشرک بی دا اللہ نہ مگر مڑی این آس دو انسا جم انسا وی خطی تا نو خطی خونا اثر کی دیا کہ اوشی تا اشارہ کئی دو مشرکان آگا محبت تا لکه دای چې بابا لذي غلافه لوړی کنه یا په دوپټه اچي نو بابا دوپټو سره غلافه مجاهدو کفیر بابا او کاکا ته او شیخ عبدالقادر جیلانی دا خلول خلق دا مجاهدین دي دی له خوځې دی ټوپک وسا کېره تماچا وسا کېره تور وسا کېره دوی په پاسه غلافه اچي اوس کته ژوندې سره پتا ما چې غلا دغه واچو شال ته وسکه تاسو بس کوی وای که تو دې چار باندې شال واچو یا ډوپاټه خورې کړه ډوپاټه نو تا بس کوې ژوندې پرې دې چې دله بجې موږ ولا تا خدای ښکار شم نو بابا کې چرې څه کول شو نو دې به برابر کړو چې د خدای چې ما باندې ډوپاټه اچې اته ما باندې شال نه چې کم بخت دا نه ته نه ته ذکر راړه هم باندې معنا مو امواتن معنا کوي علما مړي خدا لفظ راوی داشتن چه ده مشرکان اقا محبت اقا گندگی اخ کارا کئی یدعون من دونه الله ناسا نرابط قیدا مشرکان بید اللہ نا مگر مڑی ویدعون الله شیطان مریدا نرابط قیدا مشرکان بید اللہ نا الا شیطان مری مگر شیطان ترکش چاوی شیطان را مدد شی اصل که دیچه ایش لوی دوان را مدد شی دا شیطان تاواز کهی دکا لوی دوان خونی دوی چی مارا مدد که نو خدای ویلی نو پیغمبر ویلی خود شیطان دیتا پتای پڑاو کرده که را مدد شی بابا تا وای اصل که دی شیطان را مدد کهی لعن الله پلان کرده دی شیطان لا اللہ نو نفی شرک فی دعا دارنگی سورت نحل گوری سورت انام گوری آیت نمبر 40 انام وما سفارا آیت نمبر سلوی اختم قُرْ اَرَيَتُمْ اِنَا تَاكُوَ عَذَابُ اللَّهِ وَيَخَبَرَكِ مَاتَا ارأيتكم اخبروني خبرك ما تاين اتاكم عذاب الله قجرأتات عذاب الله اواتكم الساعة يرأتات قيامت اغير الله تدعون ابدا الله ربطكو بنور قجرأتات رشدين دمكي مشركان پا غطو تقلقون با الله رمضكو ودك وطاي چه اغير الله تدعون ابدا الله ربطكو بنور سوكو کچره تا رسیدنی بل ایا بلکی خات اللہ لا تدون رحمت کوئی تاسو فیقشو ما تدون ایلے نو درکی اللہ آج رحمت کوئی اقیتا انشاء کچره قواری اللہ وطن سو نما تشکون ایر کئی تاسو آج تاسی اسران جوڑی دا اللہ سر بیا بل چاہتوانو یا اللہ یا اللہ یا اللہ تمکی مشرکانو دارنگی دی صورت کیا نبری کتر یو یا خاص کر نبی علیہ السلام نفی شرک دعا یو او یاد برایت 71 قل انا دو من دون نبی شرک دعا قل وا پیغمبر اے زما محبوب انا دو من دون لا ارمات کما بید اللہ رما غتو لا انفعنا چی نو فائد را کل شی ماتا ولا یدرنا نو نقصان تا پا کل شی مانا و نردو علا قابنا و پسیما دو پخپلو پوندو بانده بعد سادان اللہ پردان شد تو فکر کرے ما تا اللہ دیمان کل لذی پشاند کل لذی کرد دل لذی پشاند وپس که دو دا آکس استحوتو شیاطینو فی الارض حیران چی گردو لید دل شیطانانو فی الارض پا سہرا کے حیران پا داد کے چہرانو پریشان دے لارد خطارا لہو اصحابونو یعنی مطلب چا سوی لا الہ اللہ کلمہ ویلی را ادیرا مد شلیو دوانو دے شیطانو پا دو مسادت شی بس دے دا سے حیران کران شو سے چاو منو لہو اصحابنا اوے سکے بولے راشا ندی آواز خان کل دی پچاندار کس استاوت شیعہ تینو چه پریشان کرده اغلا شیطانانو پیل عربی پوز مکه که حیران پا دادر جیرانو پریشانو کم پلار شم لہو اصحابونا دادا ملگردی یدغونا چرا بلی دل را دیتاوی دعال مسئلہ خواه داغ دعال عبارت نگونه یدغونا چرا بلی دل الال حدا ہے قرآن سنتا وطای ایتنا راشا دیتا ادے دے بل پر دی قل ان هدى الله ويقضي هدى الله هو هدى غلی دا چار قرآن دے ومرنا اما توکن شد لنسلم رب العالمین چی غار کرما رب مخلوقات تا دارن صورت نحل گو رہی آیت نمبر 20 شلم سوار سم پارا منس کے نورم دیر خدا بس دا غٹ غٹ دیتا رو باسم چی تا صلق اندازو شی چی شرف فی دعا ستا ہوئی شدم یو اشتم نبرات والذین دعون من دون اللہ آقسان چرا مات کہیے دا مشرکان یہ دعون من دون اللہ بدالان لا خلقون شا یخلقون وونم سر جمرا یخلقن نو اجیبوتان دی لا لقونا شا نشی پیدا کولی ایش شیر یو مچ یو میگه و هم ادغا اولیاج دی رحمت کئی هم هن ننوی یو خلقون پیدا کرشی ویدی امواتون مردی وی اسباب ختم شیدی غیر احیان جوندی نری داوری وی لیکن بعد غیر کبر که بیا جوندی شی نمارا مردی اکبر که مردی جوندی نری و ما شورون او دین پویگا یا نو باسون چه کلا پورتا که ده که کولش جد خبرنا ایده زان پتا نیسته او دیو رامده شده زانا نیلا اکم الا ام واحد اجت واسات و اجت روادی اکیو بس دکه اولا رامد کوئی دارنگی تو تراد بوری دیار سمسی پر اوپس لگدار شد آیت نمبر 14 سوار رسم نمبر آت دقا سوار دعاوام دا نفی شرک دعا سوار تری را لہو دعوت الحق خاد دی اللہ چغد لائک یا اللہ مدد باید یا رسول اللہ مدد یا غسول اللہ مدد یا بابا مدد دانیشتے لہو دعوت الحق خاد دی اللہ چغد لائک یا اللہ مدد او ساقا چه بلتا آواز که داغی میسار گورا والذین دون من دونی آقتان چرا مرکی بیدالان نور بابا را مرکی لا تجیم اللہ می بشن قبولتیانش گول دی مشرکان لا دی اشیم نبچه ورکولی نسیت ورکولی نمال ورکولی نبیماری ورکولی شی ها الا کباسی کبی مگر میسار دی پشان دوگ دون تی دو لا سون اخبرو الا المای و بوتا لیب لوگ پاو د پاس یو رتی کی دا وبو د خوري د تو आवाज باندې د دې مثال دا سره وي چې د بل ته आवाज کوي د مثال دا وي وبو ته وبو د ما خوري تر وبو د ما خوري تر وبو د ما خوري تر او برات لیش د خوري تر نشي راتل کنه د کرګ د دې چې ورلې دوار امر شه راتل شي د وبو دراتلو سبب نشي دا نو بابا چې مړ شي دا وبو سبب نشي خپل ختم شي دي اول خو د قبر راوته نشي روح ک بخلې شوی نو په جنت کې دی الین که اینا راتلین نراتی سکه خدای ولی دنیا ترا دی در نواز شریف دی حکومت ترا دی یا دبل خدای ولی لیوانه در نا خلق تختی کل ترا دی ابل تراشی از سکه دی ملکه ابل قبر که بدن خو قبر که دی نو قبر قیامت نمکه نبی سلاوی انا اول من شق یون شق الارض لرون بیسر چه ما بانی با قبر قلاوی در بدو میتون نمک راو جنه قیامت نمک راواتی نیسی قبر دا نسنگ براشی لکه دیو بو تا دیو بو بو زما خوری تا دا لیوانه ده که رو ده ساسو ہے تو جی بابا سوی را مدد شا دا لیوانه نده لہو دعوت الحق خاد دی اللہ لا چغد اللہ یا اللہ مدد بای بلتا یا رسول اللہ مدد یا غسول اللہ مدد دا پکی نیشتے والذین دون من دونی آخرن چرا مرکی بیدا اللہ ننور پیغمبر تا یا رسول اللہ مدد یا فرقتی تو یا جبریل مدد یا بلتا لا تجیم لهم قبولتیانی جدو کول دیلی بیشن دستی شی نو بچه اور کولی شی نو مال اور کولی شی نو بیماری اور کولی شی الا کباسی کپے مگر مثال لے پشاند اگدون کو دو اگدون کی لاتون اخولی لال مای او بوتا چو او بوتا ما خلی او بوتا ما خلی تر شی لی اب لوگا پاو دیو پار چو رسی دا بوتا دخلی تا دا پاواز بانی وما ہوا ببالغی ہی انی دا بورا سی دوگی دخلی تا دا پاواز بانی دا شی بابا ہم نیش داتنے وما دعاء الكافرين انا دعاء الكافر الكافر جاتوي تاچه وتر مز شدال کافر له ته قران منکر ده الكافر ته توحید منکر ده الكافر الف لا بالاخر کړه کافرین جمع راوړل انا دا چقد الكافرين الا في ضلال مگر بګم راخي جمعات کې لیکي یا رسول الله مدد یا علی مدد یا فلانه مدد نو دا خپل کافر دی په موس کې کیږي دا په موس کې الکافر دوینه مدر پر کی کنا و ما دعا الکافر و مدر چا پر کی و ما دعا الکافرین انا چغد الکافر مگر پر گمراه کی دا چغد گمراه دا دارنگی سورة یونس 104 نمبر آیت کو گرئی واپس راشی بیا لگنور ما یہ ورسما سی پارا آخری آیتون کے 104 خاص کر نبی علیہ السلام نا دل تبیا ولا تدعو من دون اللہ امر امر کو بیدالانا ما اتوک لانفاو کا چې نه فائدہ در کولیش تا ولا درو کا ان نقصان ده په کولیش تا نه فان فعلتا پس که تاو که دا کار بل دی را مدد که دما محبوبا فان نکا ازم من الظالمین یکیم تا باید داو که ظالمانا پیغمبر خود نه باز کوسو که خود تا تا ما تنبیه را کئی چې که دما پیغمبر بل تایی چی را مدد شی نو ظالم دی استغفراللہ نو تا واسطا تا ظالم نیشتا یا رسول اللہ مدد یا غسول ازم مدد یا پیر با مدد تا نو لی ظالم شتے دارنگی دا مثلا لکه سورت فاطر وګورئ سورت فاطر فاطر دویشتمه پارا څوارلسم آیات چودہ آیات دا عقیده ټیکې ده له ها ان شاء الله بیا په قران پوهېږي چې په عقیده هم ټیک شي بیا قران په خپله وستا اڑک کزی گی اڑ سپاشی چڑ گندئی گندلو کی تو قرآن نہ وردی خام اول دلیل ذکر کی اقلی یوج اللیل فی النہار یوج النہار فی اللیل وسخر شمس القمر کل یجری لأجل مسمى دا دلائل ذکر کی نبی ذالکم اللہ ربکم دی صفتن والا اللہ رستاس رب دا کرنے سے له الملک دیا لاله دی اختیار ندی را مات کوا ولذین تدعون من دونه آکسان چی تاسو را مات کوئی بید اللہ نا مملکون من قتمیر مالکان اید قتمیر تا پوسته کی دادو کی دی کجوری قتمیر اگر سپین پرشتی دی کجوری پادو کی چی نره اگونده که تا قتمیر ہوئی چکی یو لگ ذر پرچون اوزا که یو ماشه تا نجوری گی دا قتمیر ماره دیو داتا گنج بخشته الله دې قدمیر مالک نه داخل افریدا ان تدعوهم قدرت احرامات کو یغی لرا هم تدعوهن نوی ان تدعوهم قدرت احرامات کو یغی لرا لا اسمعو دعاكم نوری ستار آواز وی مڑی اوری وی نبی خوی دا اسما کرے دا سمای خونا کرے کنا بای دا نبی سما دی دا کن ولا اسمیو اکبر کا واری ستار دا قدی مطابق کن مشرک وی اوری کن مڑی کچر فرض کاو دید لو دا فرضیت تی خواه دا حقیقت نه چگه نوری مخیو لازمو دعا کما اللاوی نوری ها کتوای چی اوری پرس کا لازمو ولو سامیو اکبر کاو اوری مست جابو دا کما نو قبولتیانی چی گلتا اللہ نشی در کلسی ویو مال قیامت ایک پورن بیشیر کو کما اپرود قیامت انکار کا بای کئی ساشر شرک ستا ہوئی شرک ستا ہوئی در مدکول دا شرک ہوئی دا شرک دے دا تب رحمت کے حضر ناظر ہی مانے کنا بی اسباب رحمت کی دا اللہ صفات دی آر دا نچے اور دا اللہ صفات دی دا شرک دے کنا شرک نور سلطہ ہوئی ویوم القیامت ایک فرون بے شرک کم پرو دا قیامت انکار بگئی ساد شرک نا ولو نبیوکا مثل خبیر خبر بدن کی تا تھا پشاند خبردار بادشاہ ایسو اللہ دا خبردار کر آیاتون تو گرین چی لہو الملک اللہ را بیوی والذین تدعون من دون ما یملکون من قتمیر ارض اللہ دی دی پوستا کم نشتا دعا بل لازم دعا کم اللہ وی درم وی ولو سمیم مست جابو لکم سلوم وی پرون دا قیامت بستا شرک انکارو کی اللہ استاد آقا اللہ وی دا شرک دی او مولئی سے بای نکا دا جائز دی مولئی سے خبر مانی اللہ اللہ نا بیوکا خبر داربان کی تا پشاند خبر دار بات شایی سوکم خبردار بادشاہ خبر کرن تو ولی زن بی خبره کیا چه چون تو بل ترامر شوائی بیا پی میخ لگی میخ دی یا الناس انتون فقراء الله او خالکو تا طول مختاج الله تا نو آقا اللہ رامد کرد چی مختاج تو ولی واد که اچه خپل مختاج دی نو آقا تا ورد ولی که والله هو الغنی الحمید اللہ چی دی آقا دی غنی اول استعلش ذات دارنگ سورت احقاف گو رہی سورت مومن گو رہی آیت نمبر 14 24 پارا سورتم آیت فادو اللہ مخلصین لہو الدین داغ لہو دات الحق آیا سورت دخا هر تم نه فیصر په دعا عدل تم نه فیصر په دعا په دې صورت دا به ان شاء الله چې راشي بیا دې خوندونه وګوري دې ځانو فتو الله رحمت کوی الله مخلص له دین فضا سر کی خالص کوم کی الله له خپل دین نشه ته رحمت کول تا الله رحم کو داسې ال کې چې یو الله رحم کو وسیله مسلمان کې مرا ولا ولو کر الكافرون اگر چې بدګنی کافران کافر په دې خپکی چې یو یا الله مدد او ته یا رسول الله مدد خوشحالي کی آدم ور سټو ګورش پیتم الله سوئی وقربکم دونی او ای رب ستاسو او دوغونی ما رحمت کوئی امر ده الله استجیب لکم قبول تابکم استاسو اللہ در کم کنا ولن رحمت کم این الذین یستکبرون من عبادتی یقنا کردن چی ران کرگنی دماغ بلن گور عبادتی وی اندو دعایو نوی خواه اشار ده دا رحمت کنی دا عبادت ما مویدو کنا چی دی عبادت دری جود دی یو تما یو پکی تما دا او دونی وقرب وان الذين يكنون يستكبرون عبادتي چې ځان غټ کړي زماده بندګای نه ستخلو جهنم د اخرین زره چې دنه بشي جهنم ته د اخرین ذلیلا دارنګي سورته احقاف ګوره نور پانچو پرچا بیرون به سورته پینزم نبرات اگوری آد نبر سلور نیو گوری خان قل ارائیتم و خبر رکی ما تدون من دون اللہ دا چاہی تاثر احمد کوئی بیر اللہ نا ارونی او خواه ما تا ما دا خلقو من الارض سشی پیدا کردی جزمکی نا او خواه سشی او خواه دا چاہی مدد شوتا ہے خالق خوبصا ناسی کنا سشی خالق خوبائی ام لهم شرکون فی سماواتی یاد ایلا برخار پاسمانو که چه راسمان که اللہ ایسار کرده دعا ای تونی بی کتابی من قبل آزا راو یو دلیل کتابی را دلیل پرده مذہب مطلب ایش دلیل بده کتاب نخه ای تونی راو یو دلیل من قبل آزا مخی بی قرآن کتاب بل تورات که وزبور کیو خواه دلیلو خواه چه ایکی ویلی چرده او اثارت من علمین یا یو خبر دیلم دو مخکنو پیغمبران دو پیغمبر کولو خواه چه ابراهیم اسلام بلتا واس کرده مرد شه ویلی چه تا ابراهیم اسلام ویلی چرا مرد شه بلتا واه چه تا عیسی علیه السلام ویلی موسی علیه السلام ویلی این کنتون صادقین که جر ویسی دیتا تو سیم زجر ومن اظلم ومن اظل اصو ده غد گمراه یا نیش ده غد گمراه من من داچان یدو من دون الله چرا مکی بید اللہ نبل سوک من آسو چی قبول تیانی شی کل از در سر قیامتا پوری غد گمرای چاہتا ہوئے ازوال خان سوک دے ازوال خان آن آتو جبل ترامد شوئی حتی خواہی از خدا خواہ اے پسر نیت بریدین اتار رحمت شرون حاضر سرغ گیم شیرے کا هر چی خواهی از خدا خواهی پس نیست در دستی خلاق خیر و شر هر چی خواهن غیر حق رائی پس کیس در عالم ازو گمراه تر ویچه بل نگوار نگرد گمراه نیشه قرآن موی گرد گمراه دی هر چی خواهی از خدا خواهی پس ای بچیا هر چی چی گواری اللہ نگوارا نیست در دستی خلاق خیر و شر نمخلوق پر لاز کست خیر و شر نیسته او شیخ عبدالقادر جلانی قولمون پرون ذکر کرو الفتح روانی که شپاگم ایو مصفا که ذکر کردی عربای والا که اغوی یا طالب الاشیاء من غیره ایو اختون کیا در شیانو دالان بگر بل چانا ما انتا آکلون تا که کلیشتی تقویه تخاره حال شن لیسا فی خزائن اللہ اداس یو ششتی اللہ سالیشتے اللہ اقبل ہوئی چھے ایمین شن اللہ عیندنا خزائن سورت حجرت نمبر شلم یا دو اشتم کے ارے وشی ما تا داری وشی خزائنی ما تا خدی ندلتا مائی او بیا دا خفری را دا چرا مال شوی دی بسی مخ که گورا او ومن ادل اتو دا غر گمرا نیشت غر گمرا دا چان چرا مال که بیدا اللہ نمان آتو لا تجیبو لو چو کبود دیانش گورا دا گورا من را مایو نوی ما مالا سک منی ہوئی اگر بعد اگر کوئی من دا فار دا غیر دا اقول را دی من دا فار دا قل من دا را دی و دا خستار قاعده مو دا من را را دی من حالانکه دا قاعده نا من گوی ما را دی فار سپاد دا ویلو قولو امن را دی فار ذات دا ویلو قولو قاعده اصل دا غرام من آتو دا تجیبو لگو چی قبل پیانشی کل دی مشرک لا تر قیامتا پوری و هم ادا قولی چی دی رامت کئی هم هن ننوی ان دعائم د بلنه دینا غافلون بی خبر دی ایسا سپاسا علامه که گرشی بیا قیامت که بسی و ازا حسرناتو کلش جمع کرشی خلق پا قیامت که کانو نشیب داولیا لهم دفارده مشرکان آداءن دشمنان دولیاو اولیاو دشمنان فی جنسول دی داشت رامدش شو تو ایده غی دشمنان دی زکای په دنیا کې د دې مثالې رد د دې مثالې شرکیات ردونه کړو ا دې خلکو مشرکان سره جنگونه کړو په دنیا کې نه به وای چې ودا خدا خو هغه بېمانه خلک دي وکانو اشی بدا اولیا به باسې په بلنې دی باندې په بل دی باندې کافرین انکار کوونکي هی به چې مونږ کله تاسو ولیدو مستقل صورتونه په دې مسله باندې نه پیشر په دعا باندې صورت رات دی اداوی آیت نمبر 14 کہ لہو ذات الحق ابیا سورت انبیاء دے داغی دعوت نمبر 9 آیت نمبر 9 کہ انم کان سارون فی الخیرات و ذون رابون رابون کان لنا حاشین ابو مستقل تو پدی وانے بیا و دی رسو خوامی میں سبع سورت مومن نہ شروع دی اور سورت احقاف وان ختمی گی دا آلتا دعوة دا فدعو الله مخلصا له الدين وقال ربكم ادعوني استجب لكم دري دعوة دي پس دا او سورتون كي نمستقل سورتون پا ديباني دين او سالورم دا شرك اعتقادي كي سمي شرف العبادت يعني آغا عملو كي چاد الله فرخاص وي دعوة دري قسمون من ويلي دي يو چا كمنا مينا دویما تما او درم یارا سنگ چلی روز مخی دیومه لیو خیر که تما دی مخی و که روز تو ایس خبرن دا دریو چی او دایشی دی توی کامل عبادت اچی یو یوی دا جز دی عبادتی لکه من مثال که پیش کرو کٹ دی کٹر دی کٹ دری جو دی یو پک خپی دی دویم پک بازوگان دی او درم پک بون دی یا پتی دی نوار وغا پلاستکا دا دریو چې ودای چې دوی کټر ته چې خپل د کټ نه وای او نن ته چې بادوګان ته کټ وای کجدا د فرزې ته کټ نه وای خو چې خپل په بادوګان په خپل کې ټاکو الی بیا وبړل شي په پړو باندې یا په پټو باندې ای دوی کټ د کرنګي د بار درې جود دي یو مینا دا یو تم دا یو یارا دا دا جز د عبادت دی دا چې دریو د دا کامل عبادت دی ایو د جز د عبادت بیا دا مینا چې دا دوه قسمه ده یو مینا ده د خدای توب ده د خدای توب مینا د خدای ونی مینا وتر وکې سجده وته وکې نظر نیاز وکې ثواب ته وکې د قبر نه دربار نه نو دا مینا د خدای توب ده دا بل ته زیاده وکړه د شرک وکړه یو مینا د نفس ده د خپل بچو سره نفس مینه کې د خپل خل سره کې د خپل مور پلار سره کې د خپل مال سره کې دا جایز ده دارنګ یو ده تما نو تما دوه قسمه ده یو تما د اسباب د لاندې سره موجود ده تو ته ما سره مدد وکړه په ټلیفون ته مدد وغواړه دا جایز ده یو سره سود نه تو ته آواز کې ژوند دی حکم اچي کې نه زه دوه مدد شي پلان تمام مدد ته بلې ونه کړو ته بروغه تروی که لیوانه اگه جوانده ده مرونده ده او بیا چه بیا مرده تا دینو یا پیر بابا را مرده پیر بابا دیدن سوره لرده دو سو میل لرده او پینده سو کال مخی و پاد شو هم ده تو آیا یا شیخ عبدالقادر جیدان شیعه لیلله مال سه شیعه را که نوک سا خبر اغاوری ساغه خبره غوري بل هغه خدل ته د تکلنس پیلشپګ درمیر لری ده کنه هغه لری ده نو څنګه ساغه خبره غوري اراسي او دویم چې کوم ده لکه یو دو نو دا د اسباب دلاند وختل جایز دي تما ابي اسباب چې غواړي دا د الله صفات ده او دویم یره دوه قسمه ده یو د اسباب دلاند یره مار نه لړم نه ازمري نه سپی نه دشمن نه یریږي دا جایز ده پیغمبران یری دلی دي د نقصان شي نه لکه موسی علی السلام چې لاټه نه مار جو په شای ټوپ کو یره پیراله دارنګ ابراهيم عليه السلام چې ملمان را ډوړه نو خف او جسمن خيفه رکی تیار را ده یاره جائز ده یو ده بوزدلی یاره کې فرق ده یاره خرچا کی چې ډپ کې به یریږي خو بوزدلی ته چې یو تختی مقابل نه کوي د تختی دغه بوزدل ده ابا کی کوړه کې یاره له مقابل ته تیار شه به خو دا خو بوزدلی نه نو نیاره د خدای توپ چې سوین نه یریږي یاره ګیاري ور نه کنه بابا می ته باکی که شکرانه در بابا ورنکم تباکی گم دا یر در خدای توب دا در عبادت جود خانم دا دری وقت تیکم دی سورت عراف گره آد نبرون ساتن اللہ عبادت زان لسابیتی لگا سورت عراف گره اتم پارا آد نبرون ساتن کنش پیتو نبی شرک پیل عبادت آیت نمبر 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقین لگل منگ نوح اسلام قوم دادتا فقال وی یا قوم عبد الله اے قوم از ما دی عبادت طول اجزا من رخ دائی توب تم رخ دائی توب یر رخ دائی توب اللہ نو کئی کمال تا گور دی قرآن ما لکم می معبود غیرو دا سوئی رفتار د کلام متقاضا کوي چې مخ کتاب او بدود نو معبود په کار کنه او قوم زما او عبد الله عبادت کوي دا الله اندي عبادت ټول اجزا یرا تما مینا دا الله نو کوي مالک من اعلان غیر نشه تعالی دیو جز دی عبادت لایک سو کوم به دا الله نه نفي کوي دی لا کم خلق دی الله معنا کوي معبود غلطی کوي ها نو دغه مسو کوم لا معبود الا الله شرش قران کې لا اله الا الله تدیر جدا نه زیات ذکر لا اله الا الله اله لا واحد لا اله الا هو تدیر جدا نه زیات راغله دغه یو د چرته پښته چې لا معبود الا الله یا معبودکم معبود واحد یا خالقکم خالق واحد یا رزاقم رزاقم ولی لما کئی مشرکانو اللہ رازق مانا ایواز خالق ایواز اللہ مانا معبود ایواز اللہ مانا خو الہ ایواز اللہ مانا ذات جگر دی الہ ہوا معبود خو اللہ مانا عبادت خوی کول کنا مزون بے کول حجون بے کول خو الہ ایواز نمانا الہ اولیت سی پاد بل چاوی بل لرے لے دلتا ہمو خدای وای موږ یو منو دا فقیر یو من لري خو تاسو الہی یو نه منئ تاسو نور الہ منئ تاسو بل د مشکل غشا وای دا تاسو غو ته د الہی صفات دي کنه پوه شئ پوه شئ ذهن بل پاک کړه قران کریم قران کریم بغیر د بیا بیا ما چې کړه نه ټیکی نه ایمان ټیکی اته په دوکا کې پراتی د نڅه د شیطان په دوکا کې پراتی چې قران نه بغیر یو سره وچ ایمان به ټیک شي دا کې دی نشي که ده قرآن نه بغیر ایمان ٹھیکی دیشون اللہ با نبی اسلام لقرآن نور کرده نبی اسلام اخکول خبر چا دی احادیث با غبیل بکنن با احادیث نو ٹھیکی گی ایمان دا نور که دان سران احادیث ده قرآن تشریح دا خو کمه طریقه بان چه قرآن رد که دی شرکه پا کمه طریقه بان چه توحید قرآن دا شنید سو کنشی بیانو ره اکثر ده یا واقع بیانم ده شد قرآن رحمت الله علی وای چه پا دویم در بانده تلم حج ده نو یو ځای کې وای موږ محفل کې چې ما دغه کړو ناسو نوی ما ته چاوی چې هغه شیخ ابراهیم دی وزیر دفاع غالباً وی ما ځان سره خپل کتاب اسم تو درو د دکتوراتونو خلاصې دی پکې و عربای کې خاصان دی وی ما غوړو ځان سره ما علماء له ورکه مزه او به ګورین می ما یو کتاب کتل ورکه دا ورشه خپل شاګر له ورکه چې دا اوسه دغه شیخ ابراهیم له ورکه اغله چې ورکه نو اچو کته وی ماشاءالله ډېر ښکلی کتاب دی دې مصنف ژوندی دی اتړ یو ته یو ژوندی هم دلته ناست یم بیا را پاڅېدم شیخ چې وکتل شیخ وایي زه ورته پاڅېدم وایي چې ما سره ګړبړ وکړ ما ته ډېر خوشحال ما چې ماشاءالله تا زما نیکه په شان کتاب لیکلی دا د محمد ابن عبدالوهاب دا چې وهابي و تک د هغه نوسی و کړوسی شیخ ابراهیم ماشاءالله تا زما نیکه په شان کتاب لیکلی ما ته نه شیخ کمال دا دی اوسه ویم که موږ ویل چې او کان ستا نیکه په شان او نه دا ستا نیکه په شان نه دی ستا نیکه کتاب توحید لیکلی دی خو هغه توحید ثابت کړی دی احادیثو نه احادیثو باندې احکام ثابتېږي ښه قرآن کریم توحید ثابت ای دا کتاب چې دی توحید ثابت شد په قرآن باندې په قرآن باندې ښه بی د قرآن توحید څوک نشي ثابت نړۍ ته کوزېدی شي توحید نه پوهېدی شي په توحید باندې احادیثو کې احکام دي موز و روجا زکات داری کم چې د ایمان مسله هغه په قرآن کې ده دا نوټ کوي ځان سره نشي زده کولی بې د قرآن نه پوه شي نو ابراهیم نو دلته وایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه یقین لیږلو موږ نوح علیه السلام قوم دلته فقال نوحي یا قوم اعبدوا الله رومبار توحید مسله کوي او قوم زما د عبادت ټول اجزا که مینه ده که تمه ده که یاره د خدای توب ده هغه الله نه کوي ولې دا په دلیل ذکر کوي چې ما لکم نشته الله د هیڅ حاجت پوره کوونکی بې د الله نه څوک نه پیغمبر نه ولي من اله من اله من د تاکید دی یعنی هیڅ ډله نشي درکول نه بشي درکول شي لکه مخکې تیر شو که نه چې ول هغه په سورت رعد کې آیت نمبر 14 کې چې تر قیامت استاجت نشي پوره کولی شی نشي در کولله ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم دارنګ دی پتی صورت دی پتی آیت نمبر 63 وګورئ 15 شپته هر او در اسلام دا مسئله کوي ویلا عادنا خام هودا علی گلم عادیان ته یوزینا هودا علیہ السلام وی وی قوم دما و عبد الله دی بعد ټول اجزا مینه خدای توبه تم رخ دی تو بیر رخ دی تو با اللہ نو کئی دی عبادت طول اجزا اللہ نو کئی کامل عبادت اللہ نو کئی مالکم من الہ مالکم معبود انو ای نیجر تعالی دی ہی سجد پر رکھون کہ بیدہ اللہ نو ایسو حکم بیدہ اللہ نو ایسو حکم نا پیغمبر نا ولی نا بل سو حکم دارنگ آیت نمبر 73 دری او یاو گو رہی وَلَا تَمُودَ خَامُ صَالِحَا اَوْلِقَلِمُ سَمُودِيَان تَيُودِنَا صَالِحَا سَامُ دا اخ نسبت چې قوم ته شي نمانا احد منهم لکه اخو العرب دا مجد عربیا درور اخو رور سا اخو رور سا وی اخو العرب دا مجد عربیا درور اخو العرب یو عربی اخو العجم یو عجمی دلتا قوم تا نسبت شده دا بلا خبره پیغمبر دا کافر رور کده شی مسلمان دا کافر رور نشگه آم مسلمان دو سکرو ندی یو کافر د مسلمان دی د مسلمان چې مړ شي د دې څوک نشته هغه یو روح د کافر هغه د میراث نشي اخته یا هغه کافر مړ شو د خپل څوک نه نه خور څه نه روح څه نه خدای څه نه مور پلار شي او دا که روح دی د دې میراث نشي اخته انما الاخوه اخوه فی الدین روح لی خو په دین کې ده چې دین په کې نه روح لی خو نشته زمونږ دغه چې وای زمونږ دارونه هندوان دغه څور چې مولوی صاحب دی وہ یہاں ہندو ہمارے بھائی ہیں پسند ہے بھائی دی پوچھے بھائی خود نہیں دی بھائی کرو والی ہو پر دین باندھے رہا نو ویلا سمودا خاؤں صالحا اولی گلوں سمودیاں تھے یو دین صالح السلام ہوئی وہ قوما زما یا قومی دیا سر کے ہاں خو یہ حدف کر یہ پتا بانے زیر میم لور کر یہ قوما زما او بدللہ دی بارا طول اجزا مینا تاما یار رخ دای تو بالا نو کئی مالکم اللہ انغیرون نیشت تالا دی تجد پر کون کے بیر الله نه سوکوم سوکوم پسو فاده تاسو بول ولې انسان ان شاء الله یا کنا عبود خاص عبادت کومګه نیباز مسئله ته کومس کراوړه د موس په صورت کې دارنګ په سور بقره کې بل شي آیت نمبر 21 کې یا ایها الناس اعبدوا ربکم او خلکو عبادت کوي یعنی مینه د خدای ته بیا ته خدای ته تم خدای ته الله نه خپل رب نه کوي در سورۃ یوسف وګورئ آیت نمبر 40 آیت نمبر 41 پاره کې ما یوسف ازم په جیر کې په کومه طریقه باندې دا مسئله بیانې لګي وګورئ خوان بازار کې د خوان مسئله توحید خو چې کله ورته د کوده شواله اچرته د کوده نه شو کنه نو بعد بیا به دوره بدله لګي چې څه شان بینی آد نمبر سالوی اختم یو کم سالوی اختم یا صاحب سجنی او دماد جیل مل گرو ارباب متفارقون آخدایان مددگاران چنگ و متفارقون چنگ وانگ چیو لاور کده بل سیمون که بل ریمون کده بل پنجاب کده بل پسند کده بل پا بغداد کده بل پا پیخور کده بل پا سواد کده نو خیرون داغوری چه ده عبادت وشی ام الله الواحد القهار یا الله چې یو د زوره ور چر راځي د څتور په ګرد کله سوات کله پینډا ته کله اور ته کله افغانستان ته سخی بابا له نو دا خبي اكنه غلا چې کور کې تو یا الله مرد هر وخت ما تعبدون من دون تاسو عبادت نه کوئی به د الله نه الا اسمان مگر نمونو تش نمونه دي دا ته گنج بخش غوث العظم ده او ټک پټک ده دس په دس ده سمی تموها دانون ویخی دو تاتو دیلا انتم تاتو پلار خوالده دا تا گنج بخ نوم نویخه پلار خوالت پیر بابا نوم نویخه پلار خوالت غسل ازم نویخه نوم تاولی خیرستا مشرانو من دل آبی آمین سلطان نیر آلی گر اللہ پا دی بانس دلیل خدا کل ویلی که دی با مشکل خوشه دی با داتای دی با غوثی قرآن کشته پیغمبر ویلی این الحکم اللہ اللہ نده اختیار مگر خواد دا اللہ دی دور کولو دا غستو الله امر الله تعبدو الا اياه حکم کړ الله چې عبادت بنه کوي یعنی مینه د خدای ته تو نه خدای ته بیا نه خدای ته بنه کوي الا اياه مگر خاص د الله نه دار کدیم قیم دا دی ولا عبادت یو الله نه سره مینه د خدای ته یو الله نه تمر خدای ته بیا الله نه یاره د خدای ته ذالک دین قیم دا دین دې مضبوط ولکن سرنات العالمون لیکن زیاد خلقنا نپویگی بل طرح مدد شوائی نو کم کل دی نا پوی دی دارن یہ صورتی ہم کبوتو گرہت نور شوارسم نبی شرف الوادت آیت نمبر 16 پاد اوبر روانس کو لگا و ابراہیم یاد کہ ابراہیم السلام اس قالقہ میں کلی چوئے قوم پر تھا او عبد اللہ عبادت ٹول اجزاو کے اللہ اللہ یارا تھا ما مین خدائی تو اللہ نو کریم و تقوہ او یہ رگی دا اللہ نا اشک مکوئی دالکم خیر لکم دارنگی کی دستا سو ورې تازه چې ولا رحمت کوي دی ولا عبادت کوي ان کنتم تعلمون کې چرته پوهیدون کې انما تعبدون من دون الله ربکوس یقینا تاسو عبادت کوي بيد الله نه اوسان اند درگاهونو اوسان جمع وسن دا وسن اغذات چې د غیر الله عبادت کړه پیغمبر قبرې ته وسن وایي خام ادمانه پیغمبر خام په خپل کړه وسن معنا قبر نبی اسلام ویلو اللہ ملا تجعل قبری وسنن یعبد یا اللہ دما قبرنا بوت مجورے چی خلق پہ عبادت خلق ہوتا عبادت کی کم قبر تا چی عبادت کی دقا دا وسن پوکم کے اللہ ملا تجعل قبری وسنن یا اللہ دما قبرنا بوت مجورو یعبد چی خلق ہوتا عبادت کی اشتد عذاب اللہ علی قوم ساس غصد اللہ فاکوم اشتخذو قبور انبیائم مساجدہ چې د پیغمبرانو د اولیاء قبرونو سجدګاه جوړ کړی دي. نو وسن هغه ځای ته وایي چې کوم ځای د غیر الله عباد کې کار د پیغمبر قبر که د ولي قبر او که د اصل لرګی وي هغه وسن دی، که ګټه وي هم وسن دی، بوت ته وسن وایي، بوتخانې ته وسن. انما تعبدون من دون الله، د ابراهیم السلام د سکرو مال دور خوند راکوي دوان چې تش بدا والی تش بدا ویلی. دا ډېر عجیبه تکرونه دي ابراهیم السلام، دا تکرونه دي خدای پیغمبرانو وای پلانکي تجربه پلانکي بس تکري ما د پیغمبرانو تکرونه ول نوري قران کریم کې روان په خوشحاليږي. دا اوچت خلک دي، اوچت خلک چیرته دي؟ دا ټول داسې مخلص خلکو ابا حضران خلکو، نه د پلار لیاس کړی په مسله کې، نه د قوم، نه د مرګ ریدلی دي. د دې تکرونو کې خوند دی، خوند به درکړي، بهادر کېږي به ور نر سړي سره چې کښې نر به شي. دې خلکو چې کښې نه پیغمبران سره، تا ما چا سره کښې نور سه پیغمبران سره، د پیغمبران خبرې تاسو ته کېږي نو تاسو به نران کېږئ. ښه تاسو به زري ووځي به چې ګوره ابراهیم علیه السلام نه د پلار لیاس کوي، نه د باچا لیاس کوي، نه د مرګ وي، نه د اور یرېدلی، اور ته غورځېدلی خو یرېدلی نه. او چې دله سړي سره کښېنې به تا کښې نو سستي را پیدا کوي. قرآن کریم کې مال دا چې تا د پیغمبرانو سره یو ځای کوي، د آدم بابا نواتر نبی اسلام ټولو پیغمبرانو سره به تا ملاوئ قرآن کریم، او دا تکرونه به تا ته اورئ نو تا کښې به بهادر راځي. پوه شو پرې انما تعبدون من دون الله، چا ته تکر کوي؟ پلار ته کوي ګورې، بادشاه ته کوي، قوم ته کوي، هلک دی دغه وخت کښې لا هلک د ځوان تکرو ته وګورئ. ښه انما تعبدون من دون الله، یقین تاسو عبادت کوئ بی د الله نه او سانه درگاهونو، وتخلقون افکن، او جوړوئ تاسو دروغ چې دا داتا غنج بخش د غوث العظم دی. ان الذین تعبدون من دون الله، یقین هغه کسان چې تاسو عبادت کوئ بی د الله نه، لا یملکون لکم رزقا، واقدار نه تاسو خوراک درکول، نه باران ورول شي، نه ځمکې نه زرغوني کول شي. فابتغوا عند الله رزقا، ولټوئ الله ته هغه رزق رزقي نوار الله وګڼئ. واعبدوه، د یو الله عبادت وکوئ یاره تمه مینه خدای، واشکروا له شکر ادا کوئ د الله، الیه ترجعون، دی الله ته واپس کړی شئ. دا مخکې ته اوسه د غدي په منځ کې ادخال الهي دی، ښه دا پرېږدی دا به انشاءالله پوه کړم چې ادخال الهي څه توجیه سره شو، بلکې په دې اصولو کښې به تاسو پوه کړم چې ادخال الهي په دې تفصیل نه شو کړو. آیت نمبر 24 د قوم خبرې ته اوس وګورم. فما کان جواب قومی، نو جواب د قوم د ابراهیم علیه السلام، الا ان قالوا مگر دا اقتلوه، وجنئ دل را دې کښې به وجلی کېږي، او حرقوه، یو سو دوی دل پور کې اور ته وغورځو. فانجا الله من النار، نو بچ کړه دل الله د سودول د اور نه من اخراق النار، الله بچ کړه. ان چا بچ کړه؟ ځان بچ کولی شي، اور ته غورځولی شو. اوس دا چې بچ کړه الله دل د اور نه، اور نه خو نه بچ کړه، اور ته غورځولی شي. من اخراق، دا په حضر د مذاب ته ګورئ، قرآن کریم کې دا حضر ډېر دي چې کله په دې پند ته نه پوهې په قرآن نه شي پوهېدی. اوس اردو کښې وګورئ بچ خلا بچ کړه، اور نه، اور نه خو بچ شوی نه، اور ته غورځولی دی. ها د اور د سودول نه الله بچ کړی دی. فانجاه الله من احراق النار، حسب نمضا. ان في ذلك الآيات، یقین پر بیان کے خامخات دلائل دی اللہ دی والی چی او اللہ جتوا مشکر گزار بچ کول ور اقوم چی ایمان را گور مخه د بابا خبر ابراہیم علیہ السلام د بابا رخا تو پختانو دارب د بابا خبر تو گور وسم وقال چی خلاج اور نہ بچ نو بیا دغور لمبے راغلے رومبه والا دریم یاشی اور بلی دا تو چی رومبه را اغلی والا پلار را اغلی نبروز را اغلی دا دا پلاس غنچه کو مفسری لی که دا انگورو منور تایی دا چر تاوی دا اللہ را کری وستا دا اللہ دا ایمان سامن جامعی سو دل نپی چر تا دا تی ایریس دور امرا بلکل ساب سوترا وای ته چا به کړې خدای وستا دا خدای خو مې خوښ شو دا په نوم باندې څلوېښت څلور سوه غواګانې لرم هغه ورته زما د خدای خو غواګانو ته حاجت نشي عقیده سمه کړه وی نه عقیده خو دغه ده چې کومه ده څلور سوه غواګانې لاړې کړه خو دوره وکړه چې اعلان یې وکړي د دې سړي دې لږ ته به څه نه وایه که دې هر څه کوي ده ته غږ مه کوي ځکه ویرېد تېنه ابراهیم السلام ته بیا غږ نه کړو هغه بیا شروع شو وکاله بیا بیان کړ ګوره وسه چې بیا وسه کوي دې کوم عالم ته ګورې وقالا او ابراهيم سمين ما اتخذتم من دون الله اوثانا يقين هغه چې نولې تا بدالنا اوثان درګاونا مودتن سبب د دوستای په مینځ تاسو کې په حیات دنیا په ژوند د پیر بای دی د پیر د پیر پیر د ما پیر د مورې په ذکر دا د دنیا پورې را سو مې اول قیامت پر باد کوم بي باد د پر د قیامت انکار به کوي باز تاسو د باز نه پیران به انکار کوي ان شاء الله دا مو تاسو ګوري په دې صورت کې بیا په دې مخ کې صورت کې لا مو سره خیر شروع کړو سورۃ البقره کې وته ان شاء الله تفصیل بیا کوي ولانو بعضكم بعضا لعنت بوي بعض ساسو بعضا پیران مریدان فیو لعنت وي وما واكم النار ادا ساسور ده وما لكم من ناصرين انا وي ساسو تو کم دادیان دا دا اغا نپی ده شرف عبادت کئی مسلسل پا دا غصر خوانه دارنگه او دا سالور اشراق ختم شو شرک پر دعا شرک پر غیم شرک پر تصوف شرک پر دعا شرک پر عبارت موازن چی کل آزان کئی نو سالور دوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ داول سالور دلوئی یو در ٹھیک نو چی اللہ اکبر یا دو سالور سالور دلده کوئی چی پدی کلا سالور شرکونا رت کئی اللہ اکبر الله ډیر له پیدبار دیلم دا الله او نه علم غیب بل څوک نشي نه پیغمبر نه ولی دا اعلان کوي خو مؤذن ته پته لګي ا خبر نه زم کاش مؤذن ته دا خبر وګدي او غړای دوګ دا کړی چې ته په دې پوي دی یا صلی الله اکبر ته صلی الله علیه وایما دوه در بیا وای چې سلور شرکونه رد کی الله اکبر الله ډیر له پیدبار دیلم بل څوک علم غیب نشته الله ډیر له پیدبار ته تر بل څوک متصرف نشته الله ډیر له پیدبار د بل بل څوک لایق د بل نشته غایبانه او الله اکبر الله ډیر له پیدبار اعتبار دی بعد چې یاره تم مینا غنو شید ایاره نو بیا روخ دې صفا شو کنه شرکیات و تل او څه دې رته بل دو دل اثبات توحید کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا گوئی کو ماچی بید اللہ بس ہوا جو تروا نیشتے دا توحید مسئلہ پڑا کرا اللہ رسا پاشو انا اس پاک توحید دانا شو پیوا چی توحید دیو مانا وی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد دو رسول اللہ محمد اسلام دا اللہ پیغمبر دے زیادہ گوئی کو چی محمد اسلام دا اللہ پیغمبر دے اس بات رسالت دو دلو کو نو چی داو شو پس سنت بانی پوشو بیاوی حی علی صلاح اس مزدر آشا راشه مزلا راشه مزلا حی الفلا راشه کامیابه ده کامیابی ده غدا تش مزنه چه مزو که اول خلا عقیده سمکه کنه اش نو ازان با ازان که پوه شده دموله کافی ده ازان نپوه کوی نو چه بیا وی الله اکبر الله اکبر لا اله الا پدی بانی ختم کی حدیث که هلی المؤذنون اطول الناس عناقا یوم القیامه چاچا ځان کوي غیب اس کا غړي اتول نه مان چې سر به وګرځي کړه می اوخ پشان یا زرافې پشان اتول نه مان نه پښتانه پلان کې اس کا غړي دی اس کا مان نر سړې برګ ګوري عدالت سه وي کته ګور شانته نو دا چې په دنیا کې اذان کړی تو د توحید چې ول رد د شرک کړو اب اس کا غړي د الله دربار کې وګلاري المؤذنون اتول الناس عناقل یوم القیامه د قیامت پر باندې خو چې څوک پوری ګوري دانه جی کئی شرک یا رسول اللہ مدد یا زانو نہ کہ دغه ندی د دې وجه اذان به غسړې کوي چې موحد وي ا په یوه په خپل اذان باندې چې عالم نه غټاړو اذان ته جد دي ځا پس پیږي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر کوي په یوه نشه سواما اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله وای ا په یوه بنا شو نه رسول الله شو نه رسول الله وای ا په یوه نشه سواما حی علی الصلاه حی علی الصلاه حی علی الفلاح الفلاح وای ا په یوه بنا دا دغه نه عالم بو عالم بازان کئی چی پوئی گی نو اس منگ اگر دویم شرک چی شرک پہلی پائے بان لگا خبری کہو شرک پہلی شرک دویم قسم اگر شرک داری تعلق دا عمل سر دے یا سڑے یا مسلمان دا سے عملوک جا دا اللہ رو پر خافی ادې بل چالو کی دی شرک پہلی سره تلور مسالې متعلق دي ښا تعلق کوي دا ورتاس مخ ته اجت کړی دی شرک پہلی سره تلور مسالې متعلق دی او تحریمات الله تحریمات حیثر لیکن تحریم تحریمات الله هغه چې الله حرام کړی دی دویم تحریمات العباد هغه چې الله نه دی حرام کړی او مخلوق په ځان حرامي تحریمات العباد دا دویم ادرم نذور الله نذور ځان سره لیکن نذور نظر جمع ده نظر منوخته توي نذور الله دا الله په نوم باندې نذر نیاز کول منخت کول او سلام دې نذور العباد دا الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې نذر نیاز منخت کول دې کې دا دوه جهیز دي خام روم باندې تحریمات الله اور نذور الله دوه درېما دا جهیز دي الله چې کوم حرام کړی هغه حرام ګڼل جایز دي او درېمه مسله نذور الله دا الله په نوم نذر نیاز کول منخت کول جایز دي او دوه دي کې ناجایز دي دویمه او څلورمه مسله دویمه تحریمات العباد چې الله نه دی حرام کړی او په خلک حرام باندې حرامي لکه بعضې خلک په ځان باندې رنګونه به حرام کړي وایي دا رنګ په مونږ باندې نه ځي دا رنګ مونږ سره راست نه راغلی چا زیړ رنګ ځان باندې راست نه راغلی چا شین رنګ او چا سپین رنگ چا تور رنگ زه ته خپل وایم زمونږ هم دا عقیده وه زموږ د ټبر چې شین رنگ په مونږ باندې راست نه راځي دا رنګ دا مونږ وایي په شین رنگ په مونږ نه ځي نو شنې جامې به مونږ نه زنانه جوړول نه نارینه وله ولې دا مونږ مړی دا شرک دی رنگ به تا څنګه مړ کړي دا نقصان رسوي نقصان رنگ نشي راتولی دا د تحریمات العباد د قسم نه دی چا په ځان باندې روزې بندې کړي دي د شروع پر باندې کپڑے نه دي ولې وای په دې باندې میخه تیرو ده میخه خکرو نه ډوبې په اوبو وای که اوبو ته کونه شي نو سر اوچت نیولې وای په دې ورځ باندې یعنی کپڑے مینځل ناروا دي ځکه دا نقصان ورکوي نو ورځ به څه نقصان درکوي دا چا په ځان باندې دا مقرر کړي لکه د جمعې پر ورځ باندې وایي سفر لبنه دي ټیک ده د جمعې پر ورځ باندې د جمعې دي موږ ټایم کې خبر لسنی په کار کته پوهېږي چې د جمعې موږ له ثوابه ته رسېدلی شم بالکل لاړ شه خو که ته وایې چې جمعې پر ورځ باندې ما نقصان ورکوي نقصان نه ورکوي خو دغه ده چې ستا موږ به قضا شي نو دغه نقصان دې وکړو نو موږ وکړو بیا لاړ شه یا وختي لاړ شه موږ به خپل کړي کې ثوابه ته به ورسې یا پینډای ته به ورسې موږ دلته به وکړي نو دا تحریمات العباد د قسم نه دي د الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې را یریږي وایي نقصان به راکړي راله دارنګې دې کې داسې هم دی چې واده د اخترونو منځ کې نه کوي د وړوکي اختر او لوی اختر منځ کې واده نه کوي دا وایي نقصان رسوي دغه میاشت دوه دوه نیمې میاشت دوه میاشتې داسې دا نقصان نو میاشتې به څه نقصان ورکوي دا عقیده وه دا چې ماشوم به وشو نو ماشوم لبه ماشوم لبه نوم کې خود ډیرانه نوم به بلته ډیرانه به وته وي ایا به په ډیران باندې واچو ځکه دې پرښتې پاکې د ډیران ته نشي راځي دې مړ کی اندې به ژوندې پات شي یا به ولا بوتای پرې خو بوتای په سر کې به ولدیه کې بوتای پرې خو نو سر به لوخو دا د بابا بوتای دا د ما بابا ملنګ دی بابا ملنګ چې کوم دی بابا الله نشي مړوله دا کیسې وی دا په کلو کې وي خو خلک دا نه مانی وي دا مونږ وو دا وی دا څنګه یادو کې وي بوتای بلکې بعد غږ بوتای وای و تاسو خپل ته یاد دی دا غره سر سر لا ته بوتای وي د دې بوتای و خو چې تاسو خپل دی او د دې خپل دی تاسو ته وته بل شان نشته تاسو ته نه دغه کړی کام اتل دې دای ماما کی نو بودای به پر ود بابا دارنګ چې وسړې یو ماشوم به شو ناغه به هغه به بوت کاکا سپتا نای بوتا ای بوتا کړه دې سټ ته بل دغه چولا نه راغو نه رایته به سوي سبه وته لکه ورمن نیرشه دې څټ ته بلغه واچولا ها وګایو که څه یېر مې دي نو کال چې بیا د کال بچو نو بیا به بل به نو واچولا نو چې و به ول واچولې وکاله د بابا بچو دی وکاله کې نو بیا به چې بوته وګ وګای باغی وګای به ته او وګای به ته نو یسي او یو ځای دې بشکرانه ورته وګای باغی بیا واغسته ا دې به وکاله بابا بچو دا تحریمات العباد پر عمل کې چې واده به کو نو انو جنای با آو نکولا نو مولا با ناسو پا خدو که پا منس که خدو با سر با گرد ور ناسو او مولا سه با ناسو اگه با خانده پا گیره بیلاس را خود پا بکر او جی خدو با اگه جنای تا ایگر اونو های باری خدو با لانده کش لانده و تا نونو توی لانده میرزاس هم اولو گره چونو های اونو های گره اونو های گره اغه باندې پوره شپه په تیر ځخ جنای بغا کنه کو خلک بنا ته خنداګان به ایو بلته ټیری میډ ور کول اته بنا جنای به و په دیکو ول و چونډای به پیلا کول په پردې خوان ولا ګوت نه وروړي اپر دو سړو په چونډای لا ګولې او دا تحریمات دی با دا طریقې په ملک او چې بیا به جنای ویل نه چلک په وګور نه لګ بیا نو الګ به غیب شو دی پنځګر کې یو نو چې جنای دوره دی بعد آ وکړو چې الک په ګره د شپې نه الک نشته چې وته دی غر په لته دی چې غر ته لاړ نو هغه چرته یو غار ته دننه شو د شپې نو هغه شکونو پیدا کړه چې غشي پکې نو هغې ته دننه شو نو چې شکونو دننه وکته نو هغه راوځي نو لارغونده په دې خانګو کې را دننه شو نو د ده دا خانګې ټول د هغه کړه زخمي دی دی بېهوشه پروت دی بهر د غار نه خلک چې لاړ اوچته کړه هسپتال دی بوتل دی وادو یوونو هغه کوی ته کوش شو په دغه باندې ناستو په بیاسه باندې ناست اوس نو چې خوب ورغلې غوردلې اوبو ته بېهوشه شوی دی نو چې خلک ورپسې ګري چې ادي پلتلې شوي کړه په پوکي کې بېهوشه پروت دی یخنای کې راویست او د ژمي موسم نو وته ګېډای مېډای د جوارې وته بلې کړې ګرمې کړه بوی ته نکال وتړه دا طریقې په ملک کې پیران به ګرمې په کوڅو کې او سترګې به سترې کړې وې او شکرانه راکوي ګل کور در باندې اړو خرکې دي د ټولو چې دا د پیر بابا نو سیما کور در باندې اړو تا دوم پرون سي در کړو کنه دغه طالب د شیخ د شاګرد دا کسی به ټول زیاتې پر ملکونو کې تباہی او تباہی قران راغې ارث خدا سم کړو اوس خلک دا نه منوي دا نه کی دا وکنه شرک فعلی رد کوي قران کریم لکه تحریمات العباد تحریمات لا تحریمات العباد دوار سلسل بقرہ گورے 173 دوے مسی پارا یو سل دری ہو جانا بڑا تو يا ايها الذين امنوا انما حرم يا ايها الذين امنوا ادم رسو باذر يوسف دوغا او ایمان وال کلو من طيبات ما رزقناكم خوي د پاکو انا چې خوراک درکړ تاسو الله ولي نخري واشكروا الله شكرا لكم اذا الله ان كنتم يا تعبدون کچری تاسو خاص د الله بندگی کوم انما حرم عليكم ما تزاد حرمات الله دي خان یقین حرام کری اللہ پر تازبان مردارا چه ساتی بغیر دا زبی نو دی مردار یعنی حلال ساروی میخه دا غوا دا چرگ دی کونتارا دا حلال دی خو لیکن بی دا زب که نمر شوی دی و دم آوین بایدون کی دلت دم مطلق ذکر کرده او بل دا که مقید کرده پا صورت انام که دم مسبوحا بایدون کی ادا حلالی و که کسی که موز دی غوین حرام دا کم چه بغوا ها کیوین بایی کنا اگه نه دارم اگه جاید اومده که پا کپرو دوله گه کپره نه گنده که نه پلیتهی او خورقواره میشه و دما او اینه بایدون که دوا و لحم الخنزیر غوخه ده خنزیر ده خنزیر غوخه ده خنزیر طول اجزا چمره ما را مرا و ده مرداری چمره چه مالالا پا اینه کارغسته شه لدو که مغینه کارغسته شه و اختیم کیک دی که ده گرد مرا شو ده اگه ویخته دی که چیکر اگه نه کسه جوڑه ده کپره مورد جایز ده سچی جوڑے. لیکن دا خنزیر اس شوشے نی اڑوکے جائز دے, نی سرمن جائز دا, اور نی وخا جائز دا, اس نغاخ نا مکمل پلیت دے. دری وما اور ہم کرے دے اللہ آغا چی واس پوزر فیشی پر آگے سرا دا پار دے غیر اللہ چی دا بابا منخت دا او اللہ بغیر اللہ غیر اللہ پامن سورا غیر باعن نا سوچ مختاج چی پلوگا کے نوی دے باغی دا اللہ چالا لگنی ولا آدھے نا زیادے کروں گی جخیٹا پی مڑی اوی خورا پکتر دا حجن فلا اسم آلے نیچا گناہ پا دا باندے ان اللہ غفور رحیم اگر اللہ دے بخون کے میرو بان دارنگی سورت مائدہ ہو گو رہی آیت نمبر تین تحریمات اللہ تحریمات العباد دوارا پیا آیت کے سورت مائدہ آیت نمبر تین درم نمبر آیت حرمت علیکم میتا حرم کرشے پتازبان مردار ودم اوین بیدون کی ولحم الخنزیر اوخر خنزیر وما حرم کرشے پتازبان آغا کی آواز پور تکریش پا دپار دے غرلا پا غیبان دار بابا منخت دا والمون خانقاتو او خپیشی وی چی مرای تے پڑے دغشو پایی وطا غمرشی ساروے والموقوذ او والی شوی تر مرگا پوری پلگی وولی شو مر شو یا سنده و غای وولا مره کرن یا گره وولا والمتردیتو ارغختی دبرا غر نرو گلی اولا الالالین مخی امره شی والنطیغتو اپخکر بانی والی شوی وما اقل سبو او آقا چی خوالی درنجا دگان داگی نا الا ما ذکر مگر چاسی حلال کئی ذبحو کئی وما ذبحا اور ہم کرشو دے آگا چھے حلال کرشی حلال نصبی پر درگاہونو باندھے وان اور ہم کرشو تا اندا تس تقسیم بالازلام چی تقسیم ما کوئی تاس پر خوشو باندھے یا قسمت معلوم ہوئی پر خوشو باندھے ذالکم فسق دا کرون ساتو فسق دے حکم یعنی دا کرون طول فسق دے نارواری اليوم ایسا اللہ دین کفرو نن ردی نمیدشو دی کافران من دین کن دو روانو اللہ دین سا ندکا دا آرام اللہ مسئلہ چی برویان شوان اس کافر سا دین نیش روان چی تا حلال خوی اس نقصان نیش در کن اور چی تا آرام شروع که کنا پا دین خوراک شروع که او یا اگا خیراتون او خوی چی اگا رامی نو بیاد دین روانی گی فلا ترشانو میرگی دا کافران وقت شاو نیم مانا ویر گئی علیہ ما اکمال تولا کم دین اکم نو را گئی کامل مکست او طرفال دین ساس او دین کامل شد در دیا دلائی مولا لقاری پر لسم آیات کری کی وی منگ مختاج انو در دین پر پورا کول که بل کتاب تو بیر قرآن دین پورا شد دین نم در قرآن علیہ ما اکمال تولا کم دین اکم او حدیث خودی تحبید دیسی ما علیہ ما اکمال کتاب که دین نلٹے علیہ اکبر تو لکم دینکم نہ دادی پورا کرشو کامل کرشو سفار دین ساسو دی آیت دلان دی دی آیت پر دقیق پر امام مالک رحمت اللہ علیہ داغ پتوا دارا امام شاطبی رحمت اللہ علیہ آگے کتاب دے آگے کے دو جلو کے دو جلو کے داغا پتوے راغ سے کہ من ابتدا پھر اسلام دینن چاچی پا اسلام کیا دین طریقہ جو کا ورا او خاصان اتانا اب یاوائی چی دا خو خطر کرا فقط زاما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ ندی تڑی دا گمان را چی نبی اسلام خیانت کرے پر رسالہ کی مجھے پورا دین نہیں را رسول ہے پوش من ابتدا پھر اسلامی بداتا ہاں چاچے فضام کے انہیں طریقہ جو کھورا او خاصان تن اوائی دا ما خطر کھوکڑا نفقت زاما دا گمان را گلے چاہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان رسالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خینات کرے مجھے پورا دین نے راسو لیان اللہ تعالی قول دکا اللہ وی علیہ وما اکبالتو لکم دین اکم نو را دی پورا میں کتاب دا دین ساسو پوچھے فما لم یکن یوم ایدین دینن نو آگا شکا کار چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمانا کی دین نو لکه دا میلاد مناول دا او یا دا ورتونه کول یا دا قبرونه پخول دا او دا گمبتون جور دا فما علم یکن یوم ازین دینان نو کم کار چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین نو فلا یکن الیوم دینا اغنون دین نده دا دا امام مالک رحمت اللہ علیہ فتوا پدی دا آیات پا دلیل که پیش کال یوم اکمان تو رکم دین اکم نن را دی کامل مگر تاولا دین ساسو واتمام تو علیکم نعمتی اپورا مگر پا تابان خپل نعمت چا قرآن دے ورزی لکم الاسلام دینا اپسان مگر تاولا دین اسلام بطور دین اسلام یعنی قرآن سنت ومن استرا نا تو چی مختاج فی مخ برسنی پلوگا که و غیر بغیر متجانب پدا سر چی نیوی دے میلان کون کے لیل اسم گناہ آتا یعنی قصدانی نخوری دو مجبوری نخوری اوی خورا فین اللہ غفور رحیم یقین اللہ ری بخون کے مربان باشی پہ تو دا شرک فی شرک فیلی تحریمات اللہ بات اتحریمات اللہ سر سیاتونا دارنگی نذور اللہ نذور اللہ نذور عباد دا بنشان تفصیل با بیا کون پا کلا شوشه حرامی این در ذات نلکه سپیش گیدرش پیشوش و منگکش دا برا چکم تفصان و سلسان و قلو دی دا دی ذات حرام دی کلا کلا شوشه دی وصف خارجی دو وجنه حرام شی لکه میتا مردارا اخو علا حرام هنو خوانا بغیر ذبخ نمرشی حرام شو کل کل تعظیم دو یو فیل نوشی حرام شی لکه تا چه موز شروع که اللہ اکبر دوی خود پتا بان خبر کل خود جایز دو کنن خبر پتا بان حرام شوی خوراک پتا حرام شو کل کل دی یو زاید تعظیم دو جی یو شی حرام شی لکه جمعات که خبر خود جایز دی خب جمعات که خبر حرامی دی اون ضرورت دو پار جایز دی خیر دی خوالتا گفون اگر لگر پر جمعات که ناروا دی دارنگه مکه معظمه که خکار حرام دی نو مشرکان دی کم تصرفو که دو بابا پا قبر که وی دو بابا قبر سا خکار وی ناروا دی حضر جی بابا قبر سا خوی نمایان دی ول ناروا دی دی رستم که علاکار چینا لوگش نه دی بگه شپی خان است که دی استاد شاگردان دقیق دی بلگر خوبی از ما شاگردان میشو آیا که یو چینه دا باید که غط غر میان دی پینده پینده شپک شو لس لسی را لیکن اگه سوگ نشی نیمه ولی که دا دیونه دا نقصان در کهی دا دا بابا چینه دا دا غط حرمات و بعد قسمون ندی دا طول جهارت دا وجه نه نو شرک پیلی تردا تلو مسئلے پہ دے وہ تفصیل ان شاء اللہ بیا کہوں اس منگا اقسام نے شرک بیان کر دو قسم یو شرک اعتقادی یو شرک فعلی شرک اعتقادی سر سلور سلور شرک اعتقادی سلور قسم شرک فی العلم شرک فی تصرف شرک فی دعا شرک فی عبادت اور شرک فعلی سر سلور مسئلے تڑے لے یو تحریمات اللہ دیم تحریمات العباد دیم نذور اللہ سلور نذور العباد اس منگا د مشرکان او اقسام بیانو قسمونه ښه د شرک قسمونه خو واره که نه او د مشرکانو قسمونه چې لږو پېژندم چې مشرکان څو قسمه دي یو ته وایي مشرکین بالعباد الصالحین یو دي مشرکین بالعباد الصالحین هغه مشرکان چې نیکان خلق د الله سره شرکان ګرځولو یو دي مشرکین بالملائکه کی پرستی دا اللہ سر شرکانی گردولے پسی پاتو کے درین دی مشرکین بالجن کی فتیریان دا اللہ سر پسی پاتو کے اوزائی یو شان کری دی اصل اون مشرکین بالکواکب کی سطوری دا اللہ سر شرک کری پسی پاتو کے مشرکین بالعباد صالحین آغا مشرکان چی نیکان خلق دا اللہ سر شرکان کری دی دا شرک دا نوح علیہ السلام دا زمانے لگ مخ کے یو پینزه اولیا و وط سوا یعوس یعوق و نصر سورت نوح که داغی بیان راضی آیت نمبر درشتم که تیس که لگو گو رکتاسو خیر ده یرام پی خوشحالشیم سورت نوح و نتی سوا پارا یو کم در شما پارا که آیت نمبر درشتم تاسو گو تیس وقالوا نوح علیہ السلام اللہ تا پریاد کی چې الله دا خو ډېر بېمانه بچی دي. وقالو وایدین لا تذرنا آلهتکم مپرې خپل اجت روان ولا تذرنا ودا مپرې ود بابا ولا سواعا ان سواع بابا ولا یغوث ان یغوث بابا ولا ویعوک ان یعوق بابا ولا انسان نصر بابا. ود ودود نه دی دا هغه بابا چې یو سړي به دوستي چا سره جوړوله نو د ود بابا له ولاړه دغه شکرانه به ورکړ چې لور به یې کوله به چا سره دوستي جوړ کړو غوښتل نو ورته به بابا دا پلانکی جینۍ مې خوښه پلانکی هلک مې خوښه دی پلانکی کور مې خوښه دی دا چې شکرانه ورکړم ما له سره دوستي جوړه کړه دا د دوستۍ دمارو. او بل سوان دا ساین دی یو سړي کار به نه کېده هلکه سوا بابا له ورشه اوس به لار سه ټیک ټاک کی لاړ به شکران به بابا زما دا کار وکړه. یو اوس دا د غوث نه فریادت لکه غوث العظم وسوئی غوث العظم فریادت غوث العظم ته فریاد وکړ ته بله ټیک کی اوس هم وایي یو د آک نه آک ونه ټکر ورکول ټکوریا بابا ټکوریا بابا لوی دشمن بل داسې برابر کی چې نصر دا کناره طاقت نه نصر وایي اصل کې باستا نو دا طاقت نو کمزور نصر بابا پر شکرانه ورکړه طاقتور بل کې دا پنځه اولیاء وصل کې د بت پرستۍ ابتدا شوې ده د اولیاء پرستۍ نه. دا پنځه نیکان خلکو چې د کله وفات شو امام بخاری ذکر کړی بخاری شریف کې او ابن کثیر به دې آیت د لاندې ذکر کړی دی قرطبی ذکر کړی دی روح المانی ټولو تفسیرو ذکر کړی دی چې دا د پنځه خلق کسانو د نوح علیہ السلام کور کانو رجال صالحین من قوم نوح د نوح علیہ السلام قوم نیکان خلقو دا نور که دی مړی شو امام بخاری هم دکړې ټول ذکر کړی وایي چې دی مړی شو انو خلقو خفه او د شیطان راغی سپینه ګیره دا د یو نیک سړي په شکل کې تسبیح او صدقه دي او وایي تاسو خفه یې وایو کنه چا پرې مشرانو پسې نو یې کله یې شکلونه ته جوړ کړو نو خفه نه وي دا خو به ډېره ښه وشي ادای شکلونه ورته جوړ کړو یا د ګټې نه یا د لرګي نه یا د خټې نه یا په دیوال ورته جوړ کړو یا په ونو پسې وکړو ورسره. نو هغه خلکو امام بخاری هم ذکر کړي او قرطبي هم ذکر کوي او ابن کثیر هم ذکر کوي چې دکه خلکو کې علم و د شرک د توحید په مسله پوه و نو عبادت نه و کړی دی پنځو کسان باباګانو. لیکن کله چې مړ شو نو بیا شیطان راغلی دی بیا خوای کې علم نه بچو کې چې راغلی نه کوئی تاسو عبادت ول نه کوئی موږ د چا وکړو بیا ستاسو مشران چې بچا کوئی د چا به کوئی دی به کو نه په عبادت راوړل ادای بچی. نو بیا الله نوح علیه السلام را لېږلې دی د دې د سرکوبۍ د دې د دې شرک د رد کول لپاره نه نیم سو کال نوح علیه السلام بیان کړی تا سر شپږ کسان مسلمانان شیر په صحیح روایتو سره یو دا درې دغه زامن درې انګېندې دي بعض روایتو کې اویا یا اتیا کسان را دي خو د قرآن کریم د آیاتونو په پرنا کې د کشپک کسان دي. وجعلنا ذریته هم الباقین سورۃ صافات کې اسمه مروه اویا کې راځي چې داغه اولاد ما باقی پرې خو داغه اولاد درې اولاد سام هام او یافس ته سام اولاد مونږ یو عرب دي د ایران والا دا سپین خلک اتور سترګې دا سام اولاد دي او کوم چې یافس دي داغه اولاد دا انګریزان دي یورپ والا او دغه دی د روس والا دی چینیان جاپان دا چیتی پوز یا دا یا جوج باجوز دا پا اولاد کی دا یا پیس پا اولاد کی یو دا سام یو دا حام دا حام والا دا تور خلق دی افریقی والا دنیا دا این عبادت شوی دا. نو اللہ بیا نه نیم سو کال بعد پای بنا عذاب را ولی گا د برنې په باران دا راو او برکه پر نادو راو ورولې الله دې زمکه ټول یو چی نشو او الله تبا برباد کړ دغه قوم دغه بیا نور بیا د دنیا بادشه د غدریو کسانه د سامنه د او د یافس نه د حامنه پوښه لکه موږ چې موږ ته سامي او نسل او دا چې یورپ والا دا روسیان روسیان چینیان دا یافس په اولاد کې دي نورمبه شرف جوړ شو د تک کزانه جوړ شو ځکه کان ناتو مت واحدتن لکسور دی بقرہ آیت دور 213 گوری تاسو 213 رسو کان ناتو مت واحدا او خلق ٹول گئی او پتو عید باندے تر نوح علیہ السلام تر زمانے نہ ٹول واقعی دسا ما نو پخ طرفو اگر اختلاف ہو کن پتو عید فباتا اللہ النبیین فباتا باتا مادی سی غیر مراد استمرار دے مادی استمراری فاس کنٹینیوس تاسو تو ہے فباتا اللہ النبیین رالی گلب نانچہ اللہ راولی گل پیغمبران رالی گلب اللہ پیغمبران مبشرین درور کن کی منون کتا ومنظرین ایار کن کی منون کتا دات باج دا ففتا لگو بیو کتا والیو لگو بای زکا میو لگو چې دا مونځ لري انذار به چالو کړي ټول موحدینو یاره به چالو ورکړه نه مشرکان لا به یاره ورکړه وانزل ما الكتاب الحق ارا لګل به انزل ما استمرار دی ارا لګل به الله د دو سره کتابونه بل حق چې اخکار شي بی د الله د کتاب نه رد شرک نه کیږي ښه لیکن بین الناس دی فال چې فیصله وکړي پیغمبران په مې د خلکو فی ما فاغه مسله کې اختلافی چې خلاف کولی پای کې داک پرستر یعنی اگر شرکیات اگر مسئلہ تا تا توحید و تا سپا کی اما اختلاف پی اخلاف بنو کو پی مسئلہ توحید کی اللہ لذین مگر آکاسم اوتوہو چو پرشو ہوتا ہے لہم علاماء من بعد ازا علاماء زان توحید من بعد ما جاتون بینات پا زان شراغل ہوئی توادیت دلال توحید باین بینہم اخلاف بے کو دو وجہ زد زدائنا پر من خبر گرد پر دری خبر اکریم اختلاف کیا کرو مولیانو کلے کرو چی مسل اکبر سو بیان کرا ولی کرو بغیر بینام زد دوئی اسم پر زد راگ دی پلے بیان ہو لنا نو چی سو بیان کی نو سر پر زد راشی گونا فہدا اللہ ذین آمنو دا وما صلو پل فیه اللہ ذین اوتو کیا کرو خلافو مولیانو خو کله کوم بعد ما مماد ما جاتون به کله چې بیان د توحید وکړه حق پرستو دوا ولی وکړه بغم بینم او ته د ضد وجه لګیا دي خلاف کوي فاد الله الذين امنوا نو توفیق ورکو الله کذا ته امنوا چې ایمان ورو چې د الله په دربار کې ایمان ولو څو لما غم صلی ته خلاف فيه چې خلاف وکړو خلق پای کې مل حق داکنه نو بیر نی توفیق بیر کو پخپلو کم سرا والله یادی من شاء الله صراط مستقیم الله تو گوی چاله جو خوی لاری نی تا داری نور شاول اللہ رحمت اللہ علی امام الہند وطوی اندوستان کی داغی چکم پا اندوستانیان پا موان اخسان دے دا خاندان ولی اللہ خاندان دے وطوی خاندان دے نو دور اخسان پا موان بلتا دا اللہ نوار پیغمبر سلام نبات پای پخ په هندستان په خلکو باندې د شاول الله د خاندان ډیر زیات اختانات دي دغه کده نه وي نو په دې ملک شرکیات او بدعات کفریاتو دې چې راغې د قران کریم تفسیر لیکو په فارسی کې بیا د دوی شاه عبدالعزیز رحمت الله هم په فارسی کې تفسیر عزیزی لیکو خو نیمګړی ته پاتې شو بس د قسمت خبره ډیر ښه تفسیر دی خو نیمګړی پاتې شو دی سسی پاری پاتې بیا دا غب بل دی شاہ عبدال قادر دہلوی اگر معاذ قرآن لکھو معاذ قرآن اردو کے مختصر تفسیر دے دا شاہ اسماعیل شہید ام دا نوسیر دے دا شاہ ولی اللہ دا زوی زیر دے شاہ اسخاق دا نوسیر زیر دے پا شاہ اسخاق بانے زمانگا سلسلہ لگی لکا دا مار شاہ قرآن نا قرآن ویلے یو شو شاہ قرآن بیا ویلے حسین علی رحمت اللہ دو شو زما واسطہ بیا شو حسین علی رحمت اللہ علی ویلے دے مدد نانوتوی ناندو دری شو مرد نانوتوی ویلے شاہ ساگ نسلور شو اگر ویلے دے قرآن شاہ عبدالعزیز پینزو شو تو پشپاگم واسطہ کی زر شاہ دا ولی اللہ صلی اللہ رحمت اللہ زما ساند رسی زما ساند او دا اچر فلی تامدی دا یو شاند خواہ یعنی اگر پش پگم سان درسی شاہ ولی اللہ تا از عمرت موتا دا دخلای کار دوسا دا شاہ دکا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علی دا اگر استاد شیخ الہند یو دا اگر استاد رشت احمد گنگوی دا اگر استاد شاہ عبدالغنی درین دغه ساده شاه ساک سلور دغه ساده شاه عبد العزيز پینزه او دغه ساده شاه ولی شپګه واشه په تاسو چې تاسو ما نه وی کنه تاسو مفتی شپی په درجه کې ها په سند کې ګوره نور هغه ځان مونږ الحمدلله مونږ درجه د قران دا ډیر چتی دي مونږ دوی چې کوم قران میشن نه دا د دې چې نه نه د مفتی شپی څخه نه بل چاشته زمو میشن چې کوم دار دی در پیغمبران میشن دی خالص د الله کتاب بیانول بغیر د سلالچ نه بغیر د دنیاي فائدې نه دا ډیر لوی چت میشن دی خو په دې تاسو پوهیږئ نه خلک ورته سره حسد کوي ورته وایي علوم وکړه یاد ساتئ علوم علوم پرېږدئ علوم پرېږدئ دی که ټول علوم دی که سوچ کوي بس قرآن کریم سره چې ستاسو تعلق راځي دا علوم به هم په دې کې زده کوي انشاءالله دي ټول علوم په دې کې دي شیطان بیا سړی دین اوچتوي چې علومو ته سړی واوړي ده هغه نه قرآن ختم شو دا زموږ تجربې دي نو ستاسو سند چې کوم ستاسو د مفتي شفیع برابر دی ښه لکه هغه هم په اوم په اوم دغې شولو ته رسېد تاسو په اوم کې رسېږي ورته دا ډېر اوچت سند دی دا حسینلي رحمت الله سره دا ډېر لنډ سند دی بهرحال نو دغه شاول الله رحمت الله علیه دغه ډېر کتابونه دي یو کتاب دغه تفهیمات الهیه څلور جلده کې دی نو په دویم جلد کې تفهیمات الهیه کې صفحه نمبر 45 کې غلی کې من ذهب الى بلد تجمیر او الى قبر سالار مقود غازی لاجل حاجت یطلبها ثم فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا پتوبان پوشه هغه وایي من ذهب الى بلد تجمیر صفحه 45 دویم جلد تفهیمات الهیه یو تفهیمات دغه دی د مودودی دی چې د پیغمبرانو اسلام بدویلی دی سمې برابر کړي پیغمبران او یو تفهیمات الهی انشاءالله دی نو په دویم جل کې 45 صفحه کې هغه وایي من ذهب الى بلد تجمیر یو سړی تجمیر شریف ته لاړ نظام الدین ویاړي که دغه قبر دغه تجمیر کې او الى قبر سالار مسعود غازی یا سالار مسعود غازی قبر لرده ده دغه ترزیه ده د محمود غزنوی لأجل پر لر لأجل حاجت یت باس ما د پر دیو ضرورت چې الله نه غواړي دغه قبرون څخه خدا بابا نه غواړي با الله نه غواړي قبر ته وي قبر ته سوال قبر دیږي فقد آثم اسم نو دو ګنا او که داسې ګنا اکبر من قتل و زنا چې د قتل زنا نه غټ ګنا د قتل زنا نه غټ ګنا کوم یو دی شرک او کفر چې دا یې خیالو چې بابا سره سوال ښه قبر دیږي دی وجه د شیخ الاسلام رحمت الله المتوفا 328 هجری وسوا او تقریبا لس کا نه کال د وفات شو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا غی تاب فتاو مصریه رمبه جل و 52 نمبر صفحه کې غلی کی من ظن ان دعا عند القبور افضل من المساجد فقط کفر باجماع المسلمین یو سړی دا خیال راغې چې قبر ته دعا د جمعه نه خطر دا کافر دی په دې باندې ټول امامان اتفاق دی وایي قبر ته دعا یو حق او چې بیا د قبر والنه غواړي اخو د کفر اخو کفر دی خو دا قبر ته دا خیال راغې چې دا الله دنه مجبور دی دی بابا ته سوال کوم نو الله مجبور دی نو سوال خامخا دا هم د کفر خبرې دی دا هم کفر ده پوښه په دې عیسایانو عیسی علیه السلام د اولویت ثابتو نو الله پاک دا غیرت کوي سورۃ النساء آیت نمبر 74 ګورئ عیسی علیه السلام له اولویت ثابتو مشکور خوشاله غوث العظم دې زاد دار نو الله پاک رت کوي یو صد یو یا نمبرات وګورئ تاسو په کومه طریقه رت کوي یا للکتاب او کتاب آلو او عیسیانو لا تغلو فی دینکم زیاده مکوی پی دین خبال که ولا تقول علی اللہ الحق امو ای پا اللہ بای مغیر مناسب دا اللہ هغه دار چې انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله یقین مسیح السلام عیسی زوی د مریم رسول د الله دی الہ نه دی ښه د خدای زوی نه دی ابن الله نه دی وکلمتو حکم د الله دی د الله حکم پیدا دی دوه القا الی مریم غردو د الله دا حکم مریم ته درې وروح منه ارو د طرفه دنانه من د جزئیت نه دی ښه عیسی روح منه وګوره د الله روح دی نه منه د طرفه د الله نه پوه لږ وګورئ خیر سورت جاسیه وګورئ من چې دوی جزئیت نه دی دلته به څه کوي سورت جاسیه وګورئ خیر څوک شوبه راځي نو آیت نمبر بارہ کم دار ہے تیرہ تیرہ نمبر آتا ہوئے وَسَخَرْ لَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اَتَا بِكْرِ اللَّهِ تَعْلَاتِ سَمَانُ کے ویسے پزمہ کیلئے جمعیان منو دا تول اللہ جوز دی دا تول من ہو دا اللہ طرف ندی خوشن دلتا من ہو دے کنا عیسیٰ نو عیسیٰ قرآن کے ویلی چھ روح من ہو دا اللہ روح دے روح اللہ دا اقل اقب دے روح اللہ مانا دا اللہ طرف روح ہو یعنی اللہ بطور موجودہ پیدا کرے دے تو فآمنو باللہ نیمان روی پا اللہ بانے یو اللہ مشکل خوشاد آتا دے عیسیٰ علیہ السلام عجز ورسولی پی پیغمبران دا اللہ بانے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَا اموائی چالیہ دری دی لا تقول آلیتونا سلاسا دا موائی چالیہ دری ای خدا یو مانو گورے عیسیانو انشاءاللہ دا تفصیل بمن کہو بیا چی اگر خدا یو مانو کہ سورہ آل عمران کے وہ تفصیل رہ دی وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا اموائی چالیہ دری اللہ یو مانو خو آلیہ دری مانو یو عیسیٰ علیہ السلام دے یو بیماریم دا یو اللہ دے یا چاوی یو اللہ دے یو جبریل یو عیسیٰ علیہ السلام دے دری آلیہ دری علیہ وانے کافران شوی دی مگر مومنوں پر کشادہ ہیں رائیں پرستش کریں شوکتے جس کی چاہیں مولانا حالی مسدس کی ہوئی ماں آئی پر دری علیہ وانے کافران شوی جی دری ہوئی لیکن زمانگا چھے پزرگون علیہ دی نو مسلمانان بیا ماں مگر مومنوں پر کشادہ ہیں رائیں پرستش کریں شوکتے جس کی چاہیں چچات علیہ وانے بھائی دیکھنا شیخ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وی وی دا پٹول اندوستان کیوں کرتے دما وی ما دا سے اوزاو نلی چی دا غی علیہ نو ما من بل اللہ علیہ علیہ ما نیل دل یو کلی چی بای دا غی علیہ نیشتے دنگ اوڑو کے غنی کلی رے سو اب ایک اس خلوی شبارا آو اوڑو کے پینزا علیہ ہو پکی یو دنگ پا کور کے ہو یو دی کور سا خواک شاخیل بابا دنگ دیتا بے گاون بابا وی که چنی بابا وی تاوی او یو پا پنچ پاو که و اگا دا زناور چه با چرتا خیطی بے پڑا غیر اللہ بے بود لاتا بو باید او دا دریو ایو شید آبای دی گره پسر من چرتا خمونگ نایل دی رغم چرتا کور که و شید آبای دا سلورو و پنچین که اتلس آلیه و اتلس آلیه دا خوز وی پنچ پیر که سم دا شرکیت شرک دیر وی شیر قرآن اللہ دا لکتای چه مکہ که شرکیات دیر دا پنچ پیر که دیر دا شرکیاتو سم شرکو پکے لیکن شیر قرآن رحمت اللہ چرا دیر پا تکلیفون و مصیبتون تو دا لپی قاتلان حملی شوی دی قاتلانا بچی والا وجی دی تکلیفون تیر کری پدی مسئلہ بانی نو لا تقولو سلاسا مواچ علیہ دری دی انتہو منشئی خیر اللہ کنشی و غور تاسولا ایمان بری بچی انما اللہ الہ واحد بے شک انما اللہ واحد نو ایخو گوری بسا لیکن اللہ خوی یو مانا فکار وچ انما اللہ واحد ویرے بکنا یقنا اللہ واحد انما اللہ یقنا اللہ شای الہ واحد الہ غیو نمانا اللہ خوی یو مانا انما اللہ الہ واحد بے شک اللہ چھے دے اگر آجت روایو سبحانہ پاک دے اللہ اندر دینے کون لہو چیشی تو دو پرور نائب لہو ما فی سماتو ما فی الارد خواد دے اللہ ردی آگا چھے برد آگا چھے قطع دی رسم آزمکا وکفا بالله وکیلا اکابر خاص اللہ ذمہ وار لئن تنکف المسیح ان یکون عبدا للہ شرم نہ کہی عیسیٰ علیہ السلام چیشی بندہ بندہ دا اللہ ای جن کو اتا سر بندہ دا اللہ والی وائے تا سر عبداللہ والی وائے تا سر ابن اللہ وائے او دم گدوا چی ولی اجز دے اب دو اجز اجز تا ویتا دار ولی بیزتی اکڑا بایی اجز دے کنا نمور خیٹا کہ جو مر پر آگر دار نہیں بچ کرے لئین استان کی فالماسی ہو چرے چرے چرے بات نہ کئی چرے شرم نہ کئی عیسیٰ علیہ السلام چیشی بندہ دا اللہ ان ملائکی المقربون چی نزی دی اللہ تا ہم دا اللہ کو اندہ گئے فخر کئی شرم نہ کئی او میں استان کف او چاچی شرم کن عبارتی دا اللہ رو بندی گئے واسطہ کبیر ازان غٹ کن دا اللہ رو بندی گئے فسا افسروں میں لے جمعی آن حضر چی پورتا بگی دی اللہ تا انتا ٹول نبیہ با صحیح صاحب کئی پوش ہے نو مشکین دل عباد صالحین زائی فضا مارت کئی دا کسورت مائدہ آدمر والدسم گوری لقد كفر الذين قالوا يقين كافران دي آكران چوئے ان الله هو المسيح المريم يقين الله اغا عيسى دي المر الله وطا نوئے خدا الله سپت والا وي خدا كافر دي اسم جو ترى ولید و مشکو خشا داتا دا كافر دي قل جواب تقورا قل فما يملك من الله شيئا واسوك جواب دار بشي طرف دا الله نسشي ان اراد كرادو كي الله ایو لیکل مسیح ہم نمارم چی حلاکی مڑی ایسا دے دمارم سوک بچ کو لیشی زان بچ کو لیشی او مور مور بے بچ کی سوکا دا اللہ نا ومن فی الارض جمیعا اسو چی پزمکی ٹول سوک بچ کو لیشی اللہ خواہ دے جی بچ کو لیشی سوک بچ کو لیشی مرگا وللہ ملکو سمات الارض خواہ دا اللہ اختیار کی اسمان از مکہ چی پمیندی کی دی یا خلق ما چا پیدا کیا چی واری اللہ واللہ واللہ کلیشن قدیر واللہ علی فرسید بانے قدرت والا دا عجیبا کتاب دے دانی سور نسا سور مائدات اور 75 روپے پینزا ہویا مشرقی بھی رباد صالحین پینزا ہویا مل مسیح مریم اللہ رسول مریم مگر پیغمبر خدا نہ کرے پیغمبر دے پیغمبر انسان تو ہی قد خل من قبل رسول یقین ترشی مقدم پیغمبران او مو صدیقا مقتنا چی مقتی بھی اگا الہی چی مرد مقتی بھی الہ نا مقتی سوکی او مو صدیقا امور دلی چی مور بھی نمور پیدا اگا الہی چی پیدا شوی تو شو یا رسول دیم من قبل رسول مکه تی تیر شید دیم امور صدیقا دیم رب تی که سلورم کانا او دا دوارا مور دی یا کلان تام چو خورا لبی دوڑای یا دوڑای خورا الهی چو دوڑای خورا غینا سی جوڑی پا خیٹا کی بول تی جی بول که غی الہ دی تی جی بابا تا الہ وای نقب او دوڑای نکونا بول بینا کولا کانا یا کلان تام او دا دوارا چو خورا لبی دوڑای انظر کیپا نبین لکم لہم الآیات اگورا اگورا ترنگی بیانا مگنی دفال دلائل دقبل وادانیت دیجا دا مخلوقات سم انظر بیا اگورا انا یو فکون کم ترطالو لشیک فشر کیا تو کے قل اتعبدون من دون اللہ و آئیبات کو تابیر اللہ نا ما دا چا لام لکا لکم ذرن چو اقدار نہیں تعلق نقصان دفع کولو ولا نفعن الفائدی رسولو والله هو السميع العليم الله چې هغه دې اوریدونکي هغه په وضاحت او کتاب الله تعالی په دینکم ذاته موږ په دین پر کې نام ونه سه ولات ته توا وا قوم قد ظلوا اتابر موږ کوئی دو خواہشات دی قوم قد ظلوا چې گمراهو من قبل په خوا نیکان گمراهو و ظلوا کثیر گمراه کړی دي ډیر و ظلوا ان سوا سبیل ظلوا و ظلوا وَذَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ گمراہو گمراہ دی خلق گمراہ کئی دی خبرو نہ مانے دویم منگا ذکر کرو مشرکین بالملائکہ یعنی اغ مشرکان چی پرختی دا اللہ سا وای دا د الله نازولی دی. قران کریم دا یه جزی بیانې ځای په ځای باندې لګوم به جزی دا غیزه بیانې آیت نمبر سورۃ بقره آیت نمبر 32 قال سبحانك لا علم لنا دی دا خیر دغه نه وګوري آیت نمبر 30 نه وګوري خان واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة یاد کا کر چوی رب ستا ملائکو تا اني جاعل في الارض خليفة تا پیدا کرد میں پزمکی او خليفة دا سی مخلوق چیو بل پسی برا دی خلفا یا خلفو یا خپل تابعار یا خليفة الجن دے معنی با تفصیل کو بیاد دی معنی خليفة قالوا دیر ایک چاہ معنی نائب کرے غلط معنی کرے کار چاہ کرے نائب داغا چاہی چی داغا نا داغا دا مناب درجہ سلوی سے مناب کارو نا کول شی نو دو پر لیا انسان با دا اللہ اجت پودا دا اجت کا دا اللہ کارو نا کئی سو تفصیل پا کب یاد ربان قالو وی فرق و تجالو پیا آسا پیدا کے پیز ما کئی من آسو یوسو پیا چی پساد با کئی پدے کی پیسا پتا نمرا پساد دین شرکیات بناد ویس پا کود دیما آتو یو بیوی ندیا بلن ونا انسا بی حبی حمد کا منگ پا باقی بیانا اوس تا پسی پاتو دو ریستا بان لگیا ونو قضلق ازام پاکو تا رفارا نو قالو اللہ انی علا مالا تعلمون دخپو ایما پاگا بانی تاس پی نفی گئی والا ما دمال اسما کلا او خود اللہ دمال اسلام تا اثرات دنمون خاصیتون دنمون کلا دا ضروری ضروری کل پا مانا کلی عرفی سو مارا دم دیا پیش پر دا نونا دا شیان اللہ ملائک پا ملائکو بان ہوئے ام بی اونی بی اسماء حولا خبر رکی دا سراتو دا دی شیانو حولا چی دادین کنتم صادقی خیرشتین قالوی پرخو سبخانکا پاکیت تعالی اللہ لا علم اللہ نشتا مگ لا علم اجیج دا پرختو اللہ ما علم تنم غراج تا مگ لا علم راہ کردے انکان تعلم الغیوب یقین تو خواست پوئے پر اللہ الحکیم پویا حکمت والا ذات دارنگے تو سے انبیاء گوری آیت نمبر 26 عجز فرفتو ذکر کئی چی آلیہ نے دی مڑا عجز دی اللہ تھا آیت نمبر 26-27 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ومتغن يوليم ربان باشا نائب سبحان پاک دا اللہ نائبان بل عباد مکرمون نا نا نائبان دی بلکہ بندگی کون کی دی دا اللہ مکرمون عزت نشید پر بندگا کے لازقونا بالقول نشی مکہ کے دا اللہ نا پوکم کے چا اللہ نور کے دے بور کی ام بی امری عملون او دی دی پوکم دا اللہ بان عمل کون کی یا لوما بین ایدیم پود اللہ پاکبان چی مقی دی اولیاء و فرختون دی آج رسول دینی و لا اشپرون اللہ علی من استعضا اشپردی شکولے دا اللہ پسر باک مگر آتو چی خواق پسند کی اغلا اللہ و هم من خشتی مشفقون آدائی دی دیر دا اللہ نیری دون کی خواجز دی اللہ تا فرختی نجد المصطفیم دارنگی سورت نحل گو رہی آیت نمبر 49 اجد فرختون سوارسما پارا 49 ستاسو جبا کی وللہ یا جو ماں پہ سما تو الارض دیکھیں سجدہ دخل سجدہ بنا رہا کمنگ تو وللہ یا جو ماں پہ سما تو ماں پہ الارض سجدہ تلاوت اللہ اللہ تابیدار دی سجدہ کئی تابیدار دی آتی آسمانوں کے اشرف مکہ کی من دابال جاندار والملائک و ملائکیم تابیدار دا اللہ دی ام لا تکبرون ادھے گران غٹنگنی دبندگائی دا اللہ نا یا خاپون ربم یریگ دی درق پلنا من پوکن چی غالب دی پلیبانی پاس ہے ان غالب دی و اپعدون ما امرون اکی دا فرستی آج دی تو کم کولشی وقال لا تخذوا تخذوا الهين اثنين اولي رفسا من تي جتوان دعا انما هو واحد اذن دا اللهم دا دا جتوان يكيو ويايا فرهبون نخاط زمان ويري گئي دارنگي صورت مريم وغوري 63 نمبر آیات د فرښتو عجزي 14 سپاره نبی اسلام باندې وحی بنده شو سب سمودا څوک یې پنځل څوک یې پنځیش راځي څوک یې میاش چې پر جبریل اسلام راغی نبی اسلام ته ورو روزانه راځه کنه یار زما خو سور مریم دریش پې تایات زما ډېر یاد شوی قرآن یاد شو نه هغه ورته سوی وما نتنزل الا بامر ربکم امنګ نشو را کو دې ځمکه دا مگر په اجازه درفتا باندې زم خپل اختیار نشته مو نشو راتلی چې تو الله حکم نکړې د پر تو یا جبرئیل تاسو په کوم را کوشي یا جبرئیل راورسه یا میکل راورسه وما نتنزل الا بامر ربکم امنګ نشو را کو دې ځمکه ته الا بامر ربک مگر په حکم په اجازه درفتا چې الله اجازه وکړي راتلی شو لو ما بين ايدينا دي الله لوي هغه چې مکه زموږ نه وو هغه چې رسول نه یو ما بين دار کا چې به من دي کې مکمل اختیار موږ نه وو د الله اختیار موږ یو د الله اختیار موږ بنو د الله اختیار وي د بل چا اختیار نشته و ما کارب کنسیا نه رفتا پر خودن کې چاله تی پر خې نه ير کړ نه بس نور ابو سماعت الارض و ما بين فعبدو د الله عبادت کوي واستبر عبادتي اقلک شي په عبادت الله باندې هل تعلمو رو صحیح سمیه ته چې بل عبادت کوي آته پیژنې الله له هم نام بل څوک رحمان شته بل څوک غور شته بل څوک عجت روا شته دی و یاو شته هل تعلمو رو سمیه آته پیژنې الله له هم نام چې بل څوک مشکل خوزار تا ته معلوم دی مشرکان ته بلای شي معلوم دی داتا و ته معلوم دی غوث و معلوم دی تک پتک و ته معلوم دی لاس و لاس و ته معلوم دی دا رسول سن سو سبا نمبر 40 کتا لوگو رہے دوشتر میں پارا عجز الملائکہ سبا نمبر 40 قل ارائیتم وا خبر راکئی شرکاکم اسلام ساسو سور سبا پاتر نا ما پاتر راڑو دے سور سبا رشتہ میں پارا غم دو آت نمبر 40-41 یوم اشترم جمیعا یا کہو چھ پورتا بکو کی دیلہ اللہ ٹول سو میں قول الملائکہ تے بیابو اللہ پر افتو تھا اہا اولائی یاکم کانی عبدون آدھا کتان جس تاسو عبادت بکو تاسو تلو قالو بوئی پر افتی سبخانہ کا پاکی تعالی انتا ولی ہونا من دونم تدنگ ماوینے تدنگ مددگار بیر دینا من خود تاسا مختار جو اللہ بل کانو یعبدون الجنہ بل کولی چی بات بکو تی جناتو دائی پوینا زان نه نفی نه کوي چې موږ دغه عبادت نه کړې خو زان نه نفی کوي د وینا چې موږ وینا نه کړې ها د جناتو باندې اثبات کوي چې وته ویلو بل قانون دی چې باد به کوئی جناتو دی په وینا اکثر هم به مؤمنون زیاد نه په جناتو باندې یقین کوي چې دا مشکل خوشای دادا تا دی دای خبره منلا دارنګ سور صفات وګورئ تاسو اذل مستفین صفات د فرښتو عجزي وصفات صفن شدي سب تړوکي پرسې په سب تړو سره چې سب بسته اغاړي هغه الهي هغه عجزي وصفات صفن شدي سب تړوکي پرسې الله ته په سب تړو سره فضا جرات زجرن پس شایدی رتن اور کوم کی پرسې کافران لا په وخت دروغ استو کې دردن پراته نه سره فتالیات ذکرن پس راون کی پرسې پیغمبران لا ذکرن وحی لرا شاید پلی چه انا الاکم اللہ واحد یقین جت رواسات یو ده بسو نیشتا دارنگی اوز اگا بلا درم کرن مشرکین بیل جن بس دو دی ضرب خلاص بشی انشاءاللہ مشرکین بیل جن چ جناتو ته اجتوا مشکو خوشان ویلی لگا سو دو دی اجنی دو کرده قرآن کرده سورت انام گوری آیت نمبر سو سورت انام آیت نمبر سو اوس بازارنو پیجندوی انشاءاللہ خب آرام بیرارو و جاو اللہ شرکال جن او که دول مشرکانو اللہ لہا ایسا داران جنات و خلقو حال دا چه پیدا کری اللہ دا جنات مخلوق دیوے نوچه مخلوق دیوے اگر دا خدای صفت وے و خلقو لہو بنینا و بنات او جو کده مشرکانو اللہ لہا نازولی و نازولی زامن نازولی لون نازولی بغیر بهده بید دلیل نا سبحانه فاق دی اللہ دنائبانا نازولنا و تعالی ما سفون عدیل چدرانا چه بیانی دا مشرکان اغلا بدی و سماعت الارد ناشنا پیدا کرن که اسمان از مکر او وقت کسو که نائب چه اسمان از مکرنو اللہ جوز نائب او وقت پکار کوسا چه او وقت نون اوست درست ان نائکون لہو ولد سرک بشی اللہ لنائب ولم تکل لہو صاحبا انیشتی اللہ لبی بی چه خد انیشتی زیاد کم دانوشا و خلق لشه و پیدا کرده روشه طول مخلوق ده و هو بكل شيء عليم او دا اللہ پر رسدوان پوها ده دالکم اللہ ربکم مخبی وی دالکم اللہ ربکم دیتی فدون اللہ لستاس رب نو لا الہ الا هو لا الہ الا هو نشته ملت ربی دا اللہ نا خالق کل شيء پیدا کرده ارشی ده فعبدوه دیو اللہ عبادت کنی وَوَلَا كُلِشَنْ وَكِيلٌ او دا اللہ پرسید رموار دے دارنگی مشرکین بالجن ان پر دیسول سے نام کی آیت نمبر 128 سکورے 128 یوصل اتش وَيَمَا شُرُمْ جَمِيعَ یا کارا چھ پورتا بکی دیگل اللہ طولو غنڈ بے کی قیامت کے نووی اللہ یا ماشر الجن او تلگیر جنات او پیریانو قدر تک سرطن انس یکن زیاد کرو تا گمران دے انسانا تا دیر خلق گمران کرو نووکال اولی آمی الانس او بای دوستان دی جنات و انسانا کی دیکھ دوستان ناکار پیریان ناکار مولی آگا تاویزگر اکوڑی منتر چی بے کولی او بای رب نستم تا بازو می باعت ایرو دنگا فائدہ گتو منگا پادا تو بادنگ و بادنگ دده من ندا پادا چه من بخلق من بدهیل خلق راستو اده پادا چه من لبه بادکارو نکولا من پیسی گتر دی پنون بانه و بلانا اجلنا لدی اجلتن لنا ارسیدو منگا نیتی دمگا آغتا چه منگا تا مقرر کری و من پادا غصوان دی ابن جوید رحمت اللہ علی کتاب ده تلبیس ابلیس پارابای که ده اردو که ترجمه شده ملائی گام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر تو سورت حشر ده آیت نمبر دسته کسا داغی دلان ده کما تلیل شیطان اس خال انسان ایک پر پرما کفر قال اینی بری من که انی خواب اللہ رب العالمی دی آیت دلان ده ابن کثیر ده کرکر ده غواکه اما اغوائی پا ده علی کتابو کے مخ یو پیرو نیک سڑو شیطان اتکانڈی گورا یو نیک سڑو نو آگو داگی ترکالا دا پخوانو پیرانو زمون پیران چیئے با دایی با قرآن بیان کئی خلکو توحید با بیان نہیں چی توحید نا بیان نہیں دا گورا یہودی دے عیسائی دے چی پٹ ناس پا جنگڑا کے پا غر کے ناس پا غار کے ناس دا گورا نرے لا رہبانیتا پھر اسلام کا دا رہبانیت نہیں چی پا غر کے بنا پا غار کے بنا سی اپا زنگل که بناسی اسلام که بدایی چه گردی بخلق و توحید بیانه نو آغا علم چه او آغا زن لیو یو جنگر جوڑکر پا غر که یا پا زنگل که ای که بناسو نو ایس سوک بینه پری خود زن خواهتا شیطانانو بیدیر کوشش کو خود سوست وروانه چلی دن بیا شیطان ابیاد یو شیطان چه پیغمبرانو پسی لکه ابلیس و تو آغا لیو دیوتی ورکش پیغمبران پسی بلگی پیغمبران سر حسن کول نشی نو دک ابلیس و تا دغ راو لگو اغا و تا بار که ناس نو چه ده براو چه بیو کتا نا پا عبادتو لانو ده شپی دورا ده سمت دوراو تا نو اغا پیر متاثر ده خود زبردست سر ده خود سر کی نا پی ده خمان هم دیات عبادت که نو خیر را دن نکدان سر ده را دن نشا چه دن نکدان بیا خواه خو اولی ده را ده شپی عبادت که دیگه و سورا ده دیگه و نو دا پیر پی مینه را آله چی دا خود ایر نیک سره ده پیر غریب پوها نو پویا اگوی دا تیر نیک سره پی کنه دا ابلیس ایجنٹو خیر چه سره دې بعد هغه دا ایجنٹ ورته وي دا ابلیس ملګری ورته وي پیر صاحب ما ته یو څو دمونه دي عدل تر کومه او نه نه نه نه زما دې بعد زما دو په خلکو له دمونه اچوم وي نه نو دا د خلکو خدمت ته کړنه ثواب ده پکې د چې بل پې ښه شي په دمونو خیر قایل یې کړه نو دمونه یې ول ورکړه هر څه دمونه چې وه خو دمونه خیر هغه ابلیس ورته بیا وایي دغه دغه ورته شیطان ورته وایي دا مریده ورته وایي چې جیده خده مې یاده شوې بچي مې یاد شوي که ستا د خوښه یو میاشتې له کور ته ورشم ورشه کنه دی چې راووته نو مشهوري کړي دغه دا یو پیر دی هغه چې په چا دم واچوي څه کوم هغه ښه کېږي حدیث کې راځي چې شیطان د انسان په بدن کې داسې ګرځېدی شي لکه د وینې سارک ورته رسېدی شي د دې وجه نه شیطان تا کې نقصان پیدا کوي دننه ډېر بیماری دا کینسر نه کینسر د عرب علما دا پتو کړی دا کینسر د بیماری نه دا شیطانی اثر دی د دې وجه نه دی دا دمونه موږ سره چې کمی روپیا دکه د علاج دی د کینسر ورته مسلسل لګی انشاءالله تعالی خو ویښ به ورته ساتي هغه سړی هغه بنده انشاءالله کینسر شی به ختم شي دا د ښځو په خېټو رسولی نه چې اپریشن باندې د دې هم دغه علاج د مکمل د زور علاج هم دکه روحیه ده انشاءالله که چا تعویزه په چا کړي جادوی په کړي دغه علاج ده دغه روحیه زموږ د ملګرو ټول سخشته هر قسم علاج انشاءالله بیرانو پسې مه ګرځوئ نو خیر شیطان هغه له هغه دمونه ورکړه بیا خلکو مشهور کړه چې دغه د یو پیر دغه چې په چا چوف کوي هغه کېږي نو چې څوک مشهوري قسم نو خلک به راتله ده او په دمونه اچوله ابن کثیر ذکر کړی دي په سورت حشر کې اتشتما فاره کې او ابن جوزی هم ذکر کړی په طالبی ابلیس کې وایي یو درې مجاهدین د هغه یو خور وه نو هغې ته شیطان دنه شي خپیول راګیره کړه خپېنه یا سټ نه یا خېټې نه هر دنه چغې به وولې په ډاکترانو یې ګردول نخه کېده چې ورته پیر لور مجاهد چې رنګه چې دې مشرک نه ښه جهاد کې دا کمال د سړي عقیده ټیک کوي نو هغه ته وی هغه وینا مړه خو چې دا ډېر ډېر چغې جوړې خلکو دی ګوره خو پیسې نه اخلي که نه خو چوپ به پې وکړي نو خیر دی قایل کړه چې دی لاړ دی هغه چوپ کړه دا جینۍ ښه شوه شیطان ته ګوتې وویستې دې دا یا ته دی یو حدیث درته بیان نه ستاسو شک شي دا پکې څنګه دی عبدالله مسعود رضی الله عنه دا د پیغمبر اسلام صحابي دی ډېر لوی سړی دی نبی اسلام وایي که قرآن زده کوي څلور کسان یاد یو ړومبی پکې عبدالله بن مسعود یاد دی د هغه باره کې کنه په ملا علما دا وړه ونه کوټانه قد نه وړوکې خو د علومو نه ډکو ډېر زیات علم د سره د قرآن او د حدیثو نو د هغه داسې جلد شو چې اکثر شیطان خود شیطانانې وي د شیطانانو ایجنټان یو ښځه او بوډای دا راغلی وه د هغه کور ته نو د هغه ښځې له سټ هغې ښځې باندې دم هم واچو لکه ښځې خو ویل ترې په ما دم واچو که رښتیا سره دمونه خو ډېر ښه دي او که نو هغې ورباندې دم هم واچو او بیا ورته ګټ ور ګټ پېژنه که هغه سټ ته چې اچي هغه پکې تیلي ورمنډلي یا غوټي ورکړي هغې ورله سټ ته واچو صحابه طریقه ده چې کور ته راتل ټوخی به کو نو چې هغه ټوخی وکړو نو دا وایي دې ښځې ته بوډای ته چلله د کټ ځان پټ کړه زما خوند ښځې نه پرې کور ته داسې ښځې هغې د کټ د لاندې کړه دی چې راغې ښځو سره کېناسته سټ ته وله وکتل نو کار وپکې وایي داسې دي عبدالله مسعود په کور کې شرکه راغې خو هغې وشلو دی ورته یو سړی تار ته شرک وایي وایي تا ته پته چې وړه وړوم نو زما به سترګې خوږېدې چې سترګې به مې خوږ شو مور به ما ته چې پلانکي یهودي مولوي صاحب لاړ شه هغه چې به ما باندې چوپ کړم به زما به سترګې ښېنه هغه به ته وخاندې ته خبر داس وکړو وایي شیطان ستا سترګو ګوتې والې نو ستا سترګو نه به ووتې نو چې هغه د شیطان ژنډو دغه مولا دغه یهودي مولا د شیطان ژنډو چې ته به لاړې نو تا به له روپۍ ورکړه تا هغه به چوپ کړو نو هغه به سترګې به هغه پرېښودې ته به جوړه شوې وایي ښه بیا وکړه نو بهر الله شیطان به دې تر کوانې کار کوي ته دغه جینۍ شیطان دنه ده سدا ول نیولو یا سټو یا خپا یا سترګې یا سر هر څه چې دردونه به کول چې موږ پیر ته پې جب کو ناخه شوه نو بس په خپلو خپور هله خپل کور ته بیا پې او ته بعد پې بیا هغه شی وشو نو نېغ هغې بیا بورته پیر صاحب له نو بس بیا پې دوه درې بعد راتله یو پیر له بوتله پیر به پیغمبر او لویه منصوبه شیطان جوړه کړې ده ته پیر صاحب ته خیر هغه دی خو ځکه دی به کال کې اودل نیم تلل جهاد دسې شپږو میاشتو ده یا کال له نو دی بیا جهاد له تلل نو پیر صاحب له راځي پیر صاحب به زمونږ دا خور باندې خدا شی راځي مسلسل تو که ستا خوښ دا مونږ تا ته پرېږدو پیر نه نه پیر خو نیک سړی وایي نه نه نه نه وي دا محرم نه معرفه دا غیر محرمه ده دا ګناه دی ایو ته ځکه دی دا ستا د دې کوټې مخې ته مونږ دی له یو کوټه جوړه کړو نو ښه به نه چې دا چغې وایي ته به لږ دم باچ نه وي دا ښه ده نو هغه یې قایل کړه دا شیطان چال جوړ کړی روګه دی پیر ته نو دی هغه خور هغه کوټه کې پرېښوده ا دی لاړه جهاد له چې ای به چغې کړې دی بلل د چوپ کړو نه به ښه شوه نو د ده پړه کې راغله چې دا خو یتیمه جینه ده رونه هم نشته دلته یوازې به څه کوي ورته بچی راځه زما کوټې ته چې کوټې ته دن نه کړه نبی اسلام وایي چې دوه کسان سړی او ښځه به کم نږدې خپلې یو کوټه کې به نه کینی نه به اوده کېږي لکه دی کې شیطان ډېر زیات کار کوي شیطان پکې کار وکړه او دوه سره زینه وکړه هغه جینه سره د هغې خېټه شوه او دی پریشانه شو ډېر سخه شیطان خو دا ټول کیل ګوري وته بیا شیطان راغی سره د باد وی راغلی بیا وی پیر صاحب ته خو څه پریشان وایي نه نه ټیکې ما وی نه جی ما ته خو سره ته خو ټول کیل خو هغه کړی دی وایي نه کنه ما ته پته لګي چې تاسو زستا استاد ما خیر استادان ما ته پته لګي وی څه پریشانی ده ته وی ووایه ما ته خیر ده بله حل وکړم که نه خیر دی قایل د دوته دغه شان کیس مې کړی دی او سره غم دی چې جینه خو خېټه ده او دا به دا خو زه په شرمونو شرمېدم مړه پیر صاحب بیا عجیبه خبره کې دا خو معمولي خبره وی دا خو زه اوسال کوم وی څه وی مړې که او قبر رونو ته بیسوم رونو ته وایه چې تاسو لاړئ په هغې دوره ډېره تیز راغله مړه شو ما دلته ښه کړې جنازه مې کړه پیر صاحب هغه مړه کړه ښه او دفن یې کړه رونه چې راغله نو رونه چې لاغ ورته دغه شان چل شوی دی هغې وی ده ښه نه دعاګانو وی غریبان دی خو په پیر باندې دا ګومان نه پیر خو نیک سړی که نه په پیر ملا باندې څوک دا ګومان پیر به کورنو کې ګرځېده مونږ دې دغه ته تلو دغه ځای کې یو کلی دی درې ته چړېدي دغه ځای یو کلی دی ابادو سر دی پر دی مونږ هغې ته تلو هغه ټول د ماڼکي د پیرانو دغه دي شاګردا مریدان دي نو هلته داسې هلکان داشان ښایسته ښایسته هلکان نو مونږ ته وایي مونږ د معاهدینو که نه وایي مونږ د پیرانو بچي وو ما داسې وایه وي قسم په مونږ د پیرانو ځکه پیر به مونږ کرنیغ راسو وایي زما پلار ته وګوره دغه دی دغه هغه هلکان وي مونږ د پیرانو بچي وو وایي پیر به مونږ کرنیغ راسو پیرانو خو ته ستر نه کوي که نه پوه شې نو په پیر باندې خو ګمان نه کوي چې بس خو مړه شوي وایي اوس شیطان خو منصوبه جوړه کړې نه شپې راغلی دی یو دوه درې شپې بعد د کشر رور ته ولوي چې ستا د خور خو پیر مړه کړې ده هغه سهار رونو ته رور بان خر بچی وي وي مونږ سره هغه ښه کړي دي ته دا بد احسان مونږ سره کړي دمونږ خور ځان سره ساتلې ده اته پرې دا کې نه هغې غریب والی غلی شوې په بله شپه د منځني رور ته په خوب کې راغلی شیطان چې دا ستاسو خور خو هغه وجلې ده هغه سهار رور ته وایي مشر ته هلک سوچ سره مې حقیقت شته په درېیمه شپه مشر ته شیطان خوب کرا چې ستا خور وجلې نو دی وایي چې هر څه کیس خو شته دی چې تللی دي وي کوم دی قبرې دارې قبرې چې کو نسته هغه واقعي وجلې شوه نو پیر ونیسه او قاضي ته یې پېښ کړه هغه اقرار وکړه چې ما دې سره زنا کړو ما وجلې بس په مانې د پانسایو کوم وکړه قاضي نو چې تختې ته وکړو خو شیطان خو نشته او د سټ ته ولا پای واځو دې کې شیطان وته راغی نور خلکو نلی ده خو دوی دی ورته وپش مریده ته چېرته وي زه خو غرب شوم ولې وی پانسي مړه هیڅوم نشته وي زه دې خلاصوم که نه یو کار به څه کېنو وی څه وی ما ته سجده وکړه فلما کفر قالین قال انی بری منک انی خاف الله رب د دې زلاندې وایي چې کفر وکړه وایي ځانه بېدار یم لاړم درنه نو په دې طریقه شیطان کوي زموږ په کلي کې یو زموږ کلي سره خوا کې کلی دی ٹیکر کلے پائے کے زمیندار ہوں سپی پہ جنگور زمانے رونو دے بہت سارے ہوتا ہے بھائی سپی جنگور پہ کاڑا کے آگا ٹیکر بابا نہ تھا پہ زمیندار ہوں اور نہ تھا پہ آگا بس وہ بس پیر رہا تھا ملاؤ شاگرہ جاتا رہا گا آگا وہ صورتی مزمل به وی په خلکو باندې داسې لوی دغه تبیله ولا شم پای کې به خلک نه دوه درې سو پنځه سو اداس بروان او تور دي مزمل چوپ چوپ چوپ چوپ بابا ته لوی په نټ کې کنه چوپ بابا چوپ چوپ چوپ چوپ هغه وو چوپ چوپ کول اچ په چا به چوپ کو به خکیده د شاه منصور به ورا شاه منصور چې کوم د لوی مولا لري د دیو د خینې زیو ادم دوستان وغه باز محمد لالا بازوان مولوی صاحب هغه راغی زنګ زایته ما رور چې اړین مو پټو دی د خفیز نه د خفیز چې پرون نه زده پلار وته مولوی صاحب چرته دی وی ټیکر بابا ته له وی ته څه کو وی دم له خدای دی وی خو با ته ته عالم ځان ته وی هغه وینه قران وی ول ته قران درې په منه ته خو ته اجازه د اجازه چا ور کړی د اجازه چا پیغمبر ور کړی خدای ور کړی دی چر صحابه او که څوک چې غل اجازه ور کړو الله د نبی اسلام چې ته دمونه چې د اجازه په چا کړی دی وی نه کنه نو خو بکر وی دا ستا د ماسی زیه چې دی نور هادی دا مولای صاحب نو ګوره قرآن وایي نو هغه ته وایي چې دم دروان واچی کنه هڅه خپل مولا نه په ځان دم اچو کنه ډېرې مولا ماته یو تاسو پنچیریانې که داس راغتی نو دا شیطانان هغه به داسې چوپ کو خلک ورټی کېده او دا دغلته چې کوم دی پنجاب کې تسبیح ورته ټکه ټکه چوپ چوپ چوپ چوپ چوپ خلک ټیکېږي کنه رایې وري په کټ کې خفی انختی یه به چوب کنوی پاس هم منده و داتی دا شیطان نیولی دا شیطان هم نیولی شیطان هم دا کرده دیتا و دیاد تا سو گوری خان قرآن کریم ستا اکیدتی کهی که قرآن نیولی اکیده وستا پلار نشتی که ده نمده که شرکیات و کفریات که بلگی آیا ویا محشرم جمعی ها یا که آرز صورت انام آیت نور 128 چه جمع بکی دیلا تولا اللہ پا قیامت که او بای اللہ یا معاشر جنه ای تولگی جناتو قدر سخت تب تو میرا انسان یک رنگ زیاد کرو تا گمران دی انسان آنو نا وقال او لیو میرا انسان او بای دوستان دی شیطان آنو دی انسان آنو نا اغا پیران نا کرا اغا دم گری وای بای را بزنگا استم تا بازم ای باز پایدا غصو بازم گا پو بازوانه دی منگ نا پایدا سا منگ دی نا پایدا سا و بلا نا جلن لذی ارزیلم گا نیٹی دنگ آغا تا جلترنا چی تا مکر کرو منگ لالا بوئی آن نارو ما سوا کم اور تا زائر دی همیشہ پا دی کلا ما شا اللہ نجینا پی ترک بانی کارو نا کئی روانی کئی ابن بطوتا یو سیاح تیر شوی دی ابن بطوتا دا تنجا دا دکلی تنجا په دې اندلس خار کې اندلس ملک کې اسپین کې دا روان شو تقریبا 700 کال مخکې خبره روان شو سیاحو هغه دې چې راته مونږ ویل ته عالم وو په دې په کلی کې هغه ما ته چې کته ته سیاح کې ما چې چې کوم تر تلاړ نه د پلان کې نو مې عالم تر ملاو شو نو زما سلامات وي ښه وی بیا ما ته چې کته هندستان تلاړ نو ته پلان کې نو مې عالم دې نو هغه ته زما سلام وي ښه اکه بیا چین تلا په چین کې د پلان کې نو علم دی هغه ته سلام وا او زه چې رانم نو مصر کې ما ته پوت کا ډیر مشهور معروف عالم وو ما ته چې جی سلام دعا شو ما ته جی پلان کې زمون ملک عالم ته سلام کې خو او جوان دی دی وی ما چې بوډا سره وی خا کو بیا په تاسو زما سلام ته وو وی چې هندستان تر نو هندستان تر اغل ابن بطوطه و کالل ته تیر کړل ته کې قاضی پات شو نه او کمالی سره دا چې کمل کولان و ادب یل تکو واده به وکړ بس چې بیا به دا قدم نه موږ درته نه خدای ویل ته پریښودا چې څه مال ورته به هغې ته پریښودا سخي سړم نو چې هندستان نه بیاله هلته هندستان کې تپوس کړو د عالم نه مشهور عالم وو هغه ته زره ملاو شو ورته وی وی پلان کې وی او وی زموږ د ملک پلان کې عالم تاسو سلام کوي ژوند دې وی او وی دا کلار سلام ماته کو وی چې چین ته لاړه ما تپوس کړو د عالم نوم نو یو مشهور سړی وی خلکو ته بوتلم وی ما ته د اندلس نه راغلی اندلس نه تونجنه هلته کې یو پلان کې مې عالم ته تاسو سلام کوي ها جوان دې نه ما چا یو څه لاړ وته سلام کوم ما ته تاسو دا درې وړه کوم دی یو ځای شوې چې د مصر عالم او د هندستان عالم او ستو او د بوډا د سلور وې دا من په د بوډا د یونیورسيټي کې یو ځای سبق وکړ دا د اسلام د عروج ته ما وښکې انګریزان دغه الته به سبق وي بوډا د یونیورسيټي کې د مصر یونیورسيټي کې د مصر قاهره په یونیورسيټي کې لکه څنګه چې موږ اوسو انګلینډ ته خو چونکه هغې ځانو کړو نو هغې زموږ علم یوړ هغې نه هغې اسمانو ته وختل او موږ صرف په دې کې لګیا یو چې د مړي په کور روډای جایز ده که نه جایز ده او په دین اغتل جایز دي که نه جایز دي په دې کې ټول لګیا شوي دي هغه اصل علم چې کوم هغې پرېښوده دا ساينس قران کې دي خو مو څه د څه قران هم پریخه د ترانو مولیان قران څه کوي آی خو هغه شوی چې پیسې په پیسې ګټي مدرسې جوړې سر په نه ادا په کپڑا ویږي ا پیسې ګټ چاندې راوندي نو خیر دغه ابن بطوطه رحمت الله علیه جدار انډیمان وته وی د فلپین دغه علاقې کې جزیرې دي هغه وی دی جزیرې ته لاړم چې ما وکړه دغه ټول خلک مسلمانانو نو ما ته پوښت وکړه چې تا ټول مسلمانان دا څنګه مسلمانان شوي وایي چې موږ ته پته نشته دا خو زموږ پلار نیکه مسلمانان یو او که ته تفصیلي غواړې نو قاضي صاحب زموږ چې هغه ته پته ده نو زه لاړم قاضي صاحب له ما ته دعا سلام وکړه ما ته چې ته پوښت کوم یو که نه ما ته ستا د ملک ما وکړ ټول مسلمانان دا خو ډېر لرې ځای دی تا څنګه مسلمانان شوي وایي هغه ما ته چې اصل کې په دویمه صدا کې د عربو یو حافظ براتو هغه تاجر و نو دلته کې یو کور والو نو هغه سره دوستانه وه هلته به پاتې کېده نو دلته چې راغ نو کور والو جړل ابن بطوطه په خپل کتاب رخله کې لیکلی دي اردو کې ترجمه هم شته هغې رخلې عربۍ کې دی رخله نو خیر وایي چې یو ځل راغې دی نو هغې جړل دو ته یې ولې جاړې ویر زموږ د ملک یو رسم دی چې په میاشت کې دا میاشت د سوار رسمې شي که نه نو زمونږ بادشاه حکم وکړي یو کس ته چې نن به ستا لور چې کومه ټوله ښایسته جینۍ ټولو کې ته به دا خپل لور به تاسو بال کوي ادې نه به ناوې جوړه کوي او دا به د ماښام به پولیس راشي ای به ډولۍ کوي چېرته که د ناوې د سیند غاړې لې اوسي کالي به م ورته واچي جامې به خولې ښه سنبال به کوي نو پرېږدي هلته چې سهار خلک لاړ شي د هغې وړوکي پراتي هغه کالي تس تس پراتي وی زمونږ د لور نن نمبر ده ده که زمونږ یو لور ده نو د ورته وایي مه خفه کېږي وی ولې وی زه بس په ډولۍ کېنم ته وی نه نه نه وی ته مړه ما ته غږ ونیشي مونږ ته پته دا څوک دي پوه شي دا شیطانان دي وی بله مونږ ته دی څه نه شي ویل دا وایي چې کوم مخلوق دی هغه به مونږ کمزور دي خیر هغه خلک یې قایل کوي زه ښه ده نو د ده ږیره نه وه د ده کوسا وه هغه چې پولیس راغلی نو ده د ښځو جامې اچولې وه دی په ډولۍ کې ورته کېنو هغه ډولۍ چېرته کړه سیند غاړې ته یوړه دی چې پولیس راپاس ډولۍ نه ووته او خپل ځان چاپېر کرخ راکړ په آیات کرسي او داسې نور آیاتونه وویلې او په هغه منځ کې دکرخ دغه دارې کېناستېده او حافظ نو قرآن شروع کړ سر نه چې شپې نیمې لاړه د سیند د غاړې د دریاب د غاړ نه محیب شکلونه راووتل او راځي چې د کرخ راشي په شا ټوپ کې ته باید کرنټ ورته ملاو شه د 11000 وټ او چیغې کې نو چې راځي عمله کوي چې د کرخ راځي په شا ټوپ کوي تر سهاره پورې ته به اذانه پورې دا دغه وکړه خو دارې دننه نه شو او واپس لاړم چې سهار پولیس راغی خلک راغې دی ناسو پولیس ورته وایي لکه ته څه کوې وایي زه دې کتاب ته راستم که نه کیسه ورته وکړه وایي ښه باچا ته یې کیسه وکړه باچا هم ول راغی باچا ورته ته ولې بچ وی وایي مونږ ته څه نه شي ویل دی وایي مونږ په دی زورور یو وایي ښه وایي تاسو وایي مونږ مسلمانان یو وی خطه تاسو کوي او میاشي سار شه نو بل میاشي بیا دا کېل ته وکي نو که ته بچو مو ټول ایمان راړو نو دی بیا یې سار شه چې بل میاش سار ته می روش پښ په دغه سپوږمۍ غټه پوره شو نو بیا په ډولای کې وړو نو بیا دغه چالو کوم آی براتله او چې به کول په شابته چې سار بانګونه وېد ویل کېده وی شیخ احمد جزیره نه خلاص کړخه او لاړه سهار چې بادشاه را خلک دی ژوندی و روغ موټو ټولو ایمان را په دوان دی د هغه ذکر کړي شیطانان په دې طریقه باندې کار کوي په دې طریقه باندې خلک گمراه کوي خدا ال چې ته قرآن دې ویلی ته به بچ کوي شیطان نه چې قرآن دې نه ویلې مولانې ټول گمراه کړي دي څوک تعویزونه کوي یا بدوخو یا بدوخو یا پلان کوي یا ډینګلې ادا شیطان په دغه تعویزونو باندې کارونه کوي څوک کوډ ایمانتر کوي او څوک الکان جنکای بندوي په افغانستان کې لوی غم بل دی چې وادو کې څوک دلته هم شته پېښور کې هم شته بارامیان بدماشان شته بولیانو کې نو چې یو جینۍ هلک وادو کې نو دغه پېو کې تعویز پېو کې هڅه پېو کې نو هغه هلک غریب بیا خپلې ښځې سره نه شي اوځا کېدی د هغه څه ژوند دی بیا اکثر خودکشي وکړي بیا خلک هلکان دا شان ته دا د ملک کې هم شته خو چې قرآن یې ویلې هغه سره هېڅ هم څه نه شي کولی الحمدلله نو دا غفایدی وی شیطانان دا ترکا سالورم ده مشرکین بالکواکب ستوری دا اللہ صرف تصرف کی برابرول دا دستور دا ابراہیم السلام قوم چیو اغی مشرکین بالکواکب لگه سورت انام آیت نمبر 76 گوری دا ابراہیم السلام فلار او قوم اغی دستور عبادت کو آیت نمبر 6 گو یا 76 نمبر 74 نمبر سورت انام وہ مصیفارا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا کل چیز ابراہیم السلام دی ابی پلار قلتا آدر چی آدرو اتت تخذو سنوان آلیہ آنی تی تا جو سید نیکانو خلقو آجت روان اتنام جمع سنم دا سنم غشی تا چی دا اللہ دا مخلوق پا شکل جو کری عدیل جو کری وی چی دا اللہ پا دربار کرم سوال پیش کئی آنی تی تا نیتای تاسو جو سید نیکانو خلقو آلیہ تا مددگاران انی اراکا یکن زمین مطا اے پلارا پلار تا ہوئی این یارا کا دوینه متا و قام قام قوم صافی ذلال مبین په کار گمراه کې تم گمراه قوم دی گمراه دی رد کوي په الیاو اردیه باندې اوس رد کوي په الیاو سماویه په کوکه باندې وکذالک نور ابراهیم اس برکوت سماوات او ارض د دې کذالک معنی لذالک د دې وجنه چې پلار ته مسئلہ بیان کرا قوم تے بیان کرا دیو جنا نوری ابراہیم او خود دلمنگ ابراہیم السلام تا سلطانت دا اسمان از مکو و لیکونا دے پا چشی دے دم یہ تیات یقین کم یقین خو یقین نور دیا چی فلم ما جنا لیل ہر کل چی تیارو شو پدوانی شپا ما خام شا را کاؤ کا بان او دیر اوی لی دسو ستور دا ما خام ستور قال ها دارد بی دازم عرب دے استفام دے دادم عرب دے الک راہی دارب دے نفلا ما فلا ہر کل جی پریوت استور او گردی دا ڈوبش نو قال لا احب الافلین زمین کن پریوت ڈوبی دون کو سرا چه پناہ گرا دی غال الہ نشی کرے چه دان نشی بچ کولے اگر الہ نشی کرے تشکیر دے دیو جنا مولانا روم بھائی اندرین وادی مروتو بے دلیل اندرین وادی مرو تو بے دلیل لا احب الافلین گو چون خلیل دا دین پر کندہ کے بے دلیل گپ ملگو بلکہ خپل ابراہیم خلیل اللہ دا خپل نکو نوا چی لا احب الافلین چی پناہ مر پر آگل زان میں بچ کرے سا بسنگا جت رواج سا بسنگ مشکل پل مشکل ہے نا حل کرے تو یا علی مدد اغدان بچ کرنے یا حسین مدد دان بچ کرنے یا پھر با مارد پھر با ازان بچ کر دم مرگا پس مر شوره فلما فلار کر چی پھر وطستوره قال اوی لا حب العافلین دمین نکرما دا خدای توب العافلین دا پھر وطن کو سرا دوبیدن کو سرا نو بلش پرالا فلما رال کمرا ہر کر چی ویلس بنگ مائے با دیغن زلیدن کے پرکیدن کی چمکنے والی قال ها دا ربی اوی دازم آرام دے حلکہ دا بھئی خان فلما فلار کر چی پھر وطس بنگ مائے ڈوبا شو نو قال ویلا لم یهدین ربی کچرے مضبوط نکی مال رب تو ما پدی قیلا باندې خام خاص بد د قوم دا گبراهانو نا دی دغه تاسو ګوري ها پتو ته ګوري ابراهیم السلام ازوالین دا یو فتوا فلم مرا شمسا هر کال چې ویل نور با دی غتن زلید سار شو نو قال ادا ربی وی دا زمارا دلکه دا بجه سوی راشی وی دا غټ ښه دا اکبر دا غټ ښه نو فلم ما فلت هر کله چې پریوتن واره نو قال یا قومه ای قوم ما نی بری اوم ما تشرکون ز بیران دا نشتا شرک وی او تو تو مشرکان وی مخه تو گمراهان وی هر نمبر 77 کې او دل ته دای تاسو مشرکان وی دوشو اینی وجهت وجه للذی ما غاره که او دا غاره پلا غزات تا فتر سماتو دار پیدا که اسمان از مکا حنی پا پیاسیار که چرت کن که شرکم بیان کن که توحید ما و ما انا من المشرکین انا من المشرکان دریشو دری فتوی پیو کرده و حاج قومو ابحاسو مباسو قوم دد و مړ بل کی دا باباګان دا سکه دا باباګان بدمو آیا دا سکه چې قرآن وی وی مور ما ته وی چې الکه ته ځان فکر دا اوسو د ماشومان دي که دا څه سکه باباګان به ټکر در کی کنه وی ما ته چې مور نه شور کوره او یې دی کې چیغې شوې د هغه یو لور نوم یې واغسته وی چې پلانکی کوټې نه غورده وی مور وکړې بابا غورځوله کنه ته دنه منې کېدې نو بابا غورځوه مړې کړه وی دې کې چې ګورو وی زه په منډه راپاس یم چې وی چې ګورم جینه راغله کوره ما چې ولې بچې وی به زه غورم خو څوک کاکا هغه ونیوله مانو کېنوله مانو وی ما مور ته چې ګور ستا بابا له ټینه ورکړه زما خدای ورته سړی وتړل بچې کړه او ټکر به اندر کې ګورې ټکوریا بابا دی دا بابا بدماش دی رنګ ملګری او درې مولانا د سواتو نو راغې سوات راغله چې راغ واپس کویت ته خاندلې نو ما ولې یو چلو شو وی راتلم نو یو ماشوم د پلار یوی د هغه لاس کښ په مات شوي دي وی پلار رواني د سپي بچي تاسو ماش د بابا دی غوسته مخېږه خو تا نه منل نو بابا را اخلاص لاس یې مات کړ وی هغه چیغې وهل لاس مات دی خپه وی دی وی ما چې څه کې روه ولې وی وی دته ما سوزلې ما ته چې ستا نه تپوس کوم روه دا غوس که ستا وی پرس کړه سا ادا بچې زما وی ستا د غوس نه دوه غوزان را شکوله که نه تا ماز کړې نه وی ما دا بابا ځان زده پچیرې ځه نو دی خو ډېر بدماشو وی موږ یو څو پاکه مو سپي بچیا و ابراهیم مولا مضبوط هم ډېر او زورور هم ډېر دی اته ارغه باسه تماچه باسه دا مسئله تماچو الره دا چې سوس پوس زده کار دی نه وی په یو سوس ستر سپي بچیا بابا نه بدماش جوړ کړي په دوه غوزان استاد بچی خپې ما درو ما شو به کله ګوتې وړم مړوم دی اوسه په دې وای بابا ول ټکر تر کی بابا ټکر شو ابراهیم السلام ته وای چې وحاج قومو جگر و سر بات و سر اگر چی بابا بری خراب کی تو قال و ابراهیم سر اتو حاج جونی فی اللہ آتا ہو جب بات کوئی ما سر پا پا پا والد اللہ وقد حدان حال دا چی مالا اللہ تو فکرہ کرده ادا چلت کرده ولا خواب ما تو شرکو نبی آنے رکھ ما سر دا چانچ تا شرک کوئی مجھ شرکان کردو دا اللہ سر الا انشاء عربی شاء مگر کچر غواری رب دو ما سر سر نقصان دا والوی چې که زه واجر لاس وایم مات شي چې دی داونه چې هغه بابا برابر کړي نه نه بھائی دا به الله کړي وجه ربي کل شین المان پرسېدلې ده ما تو چرې بدا په څلورم ځل باندې څلورم ما تو چرې کینه یو دوا درې څلورم ځل شم وَتَرَبِّ كُلَّ شَيْءٍ لَّنَا فَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ دَفِينُ أَثَرَ بَوَيْرِكُمْ دَارَنَا چِتَاسِ تَذَارَن گُل دَال گردو دَال نَصَر وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ أَتَذَرُونَ يَرِگِ چِتَاسِ شِرْك گُل دَال دَفِينُ دَش پَگُم دَوَم دَال دِ پِرمَس کِ تَرَ رَای يَرْشَر مُنَا وَدَلِ پِيزُ دَلِ وَتَ مُشْرِكَان وَرِ قُوم تَ پْلَارْتَا دَاتِ بَادُرُ سَابَابَا أَدُدَلِ تُ گُمْرَان وَلِ دِ تاسو ګمران یې تاسو مشرکان یې مخ په مخ ورته ویلي دي پلار یې معمولي پلار نه د نمرود پیرو نمرود د ټول دنیا بادشاه و د ټول دنیا د بادشاه پیر چې دا به څه درجه وي ستا د نواسر چې کوم پیر یا د بل پیر یي د هغه به کومه درجه وي ته خو د هغه باره کې څه وایه چې برابر دي کې بادشاهان دا ټول دنیا بادشاه و نمرود د هغه پیرو د ده پلار نن د ډیر لوی سړی دی لیکن د پلار بیا دې نه کړ د بادشاہ نه کړ پلار ته ته ګمراه ته مشرکی ترونه او سوداګر با ماګان دي ټول د تاسو مشرکان چې دا کارونه کوي دا نیخ په نیخ د ابراهیم السلام کمالی خبره من فخر کوم په خپل بابا پښتانه او عرب من په هغه فخر کوم رنګ بابا نو د دله سړی د سړی ته نو سې چې هغه د خپل نکنو نشه امنګ نو مخرو په خوشاله باندې په دغه ډیر غیرت کړي په د الله په دین سره غیرت کړي اورته غردول شه د بادشاہ مقابله کړه برته ټولو ګور ان شاء الله چې ابراهیم السلام کارنامه په قران کې ولا تخافون تطنير غيرنا كنت تاسش اشركتم بالله شريكان گردوی د الله سما لم نازل بي عليكم سلطان جنير علي فاغي بان فتابان دليل الله كم دوي چې تک پټ کو سو لازم پیدا کوم فريق فريقين حق تو کم یو ډالا لایک ده د امن کچری تاس بویدون کی چا تا امن بری تو اللہ دین آکسان آمنو چی امن لما تلا چیو اللہ من چی خوش آرین ولم یلبسو ایمانم بیدورم اگر وڑی نکخ پل ایمان دی شرک سرا شرک توحید کی شرک دن نکو توحید کی شرک دائی چی پلان کی فوسیلا نو اللہ کلم الامن دا کسان دی دپار آمن دی بچار همو تاون دی دی ایدات یافتا نو دی ابراهیم السلام قوم کی دا ډیرو در سورۃ نجم وګورئ پای کې دا سورۃ نحل وګورئ نمبر 14 اجدل کواکب د ستورا جن ذکر کوي سورۃ نحل 14 آیات سورۃ سم پارا وبی نجم هم موتدون اب ستورو باندې دی لار مومی ستورو دغه فواره چې لار پې موندی شي تاسمان زینت دی علامات انور علامی دي د الله رو وبالنجم هم یهتدون او په ستورو باندې لار مومي ستور بده که کار دی ستوري په نصیب کې په قسمت کې صدایي تصرف نشته خانه هر قطعده وایي قرآن کریم کې ستور درې کار دکړي یو زینا سما دنیا بمصابیح ورجوم الشیاطین دوخا یو در اسمان خیست دویم شیطان ادرم و بین نجوم یهتدون پلیلارم بس دانی دیوی چی دی پا نصیب پا قسمت کنسو تصرف دادیشتا و ایتو پلان که سور آو خیجن دا باشی اغا باشی اپلان کی سطور داره اپلان کی سطور آغا دا طور کسی گپ شپ ده شل قرآن رحمت اللہ علیوی دا واقع دا شهر قرآن ذکر بکرگم دا ما خواق دا شهر قرآن دیر دیاد لکه دا ابراهیم اسلام پشانتی دی پا دقیقی که پا عمل که نور خود دا ابراهیم اسلام دیر چد دی شیخ خود عام انسان دی اگوی پا مردان که وان ما یو نجیمی دی اسناز دی اماتی چی راش مولا راش شیخا لکه شیخ با سادر دا سادر بی پوگا بی خی و سادر توپای بی و یا بی دست دیروتی توپای بی راشا شیخا چې خدمت باندې وګه به ما چې بیر وګه د لای ځانته چر چر ته کلیوال خو نه بیا وای چې ور دیم نه جمعیان لذي به چې سو کو نو راسه کې نه سم خو وی لا دې پرګه به ما ته یو یو تاسو کوم ته په سو باندې خدمت باندې وی زه په اتانه ما دا ولې یو روپیا درکما خو خپل قسمت معلوم کوي سو پور پر نور باندې نه سي وی پوه دا پاسه پاسه د مودانو کا پاسه پاسه پاسه شیخ پاسه وی لخصه پرداز ما ای خواه وی جی پادم لخصه مرواز و ربانه میکره پی وی چی غیر کری وی ده مکه دوار پزه او وی دوی چرا شدی مولاتی ابن مخلاق که مره کروان وی خال کونی و جاولی وی ما وی دا ما ثابتو دا ما لقسمت معلومو خود دو تا پتا نوا چی دده که نور خود ما دا قسمت بد قسمتی دا تب دا خپل زان پتا نوا وی ما و تا وقت و خولا چی تا دو دور پتا نوا دده که نور ما تو تا دا پا نوا چی قسمت کستا دا ما لاتا وولو ادا موتخ کار کول نو داشن ستور و ناستی یو د خلق قسمتون معلومی اخر و تکین و مال یا ساته حدیث کرا دی چه سوک داسه کاهند اللہ ستور و علا پال و لگوری اوغا خبر اوکر دو اومن اللہ نو یو روایت کرا دی چه دن ایمان لار دی لا اله الا اللہ وی یو روایت کرا دی چه سلویخ کال دو موزون نکی گی بیا چې منلی نه خدای دې کینا سوتا نور یې منه منل خدای چې کینا سلوی خدای دې موز نکیږي بیا اصل لګیا دی ا کوی منل بیا خدای کافر شه بیا به نه ایمان به نه کوي انی کا به نه کوي مشرکین بل کواکب دارین سورته نجم کی آیت نمبر 1 کی 59 کی دستور د عجزی اجزای بیان دی بانګ یې ویل کړه نه نه دی ویل سبق نورا خا دا فرقی با ختم کن دا منکر دا مشرکان بیان شو کنه د مشرکانو د شرک اقسام بیان شو د مشرکون اقسام بیان شو اوس هغه دویم فرقه چې یهود دي د پون کریم نه موږ ویلو کنه چې د قرآن کریم دوه قسمه خلکو سره کار کلام کوي یو مؤمنان یو منکرین منکرین بیا څلور قسمه یو مشرکان مشرکان بیان تفصیلي وشو تر دې ځایه پورې خلاص شو اوس هغه دویم فرقه چې یهود دي دی بیان کوي د یهود هغه خلکو چې دی دا دعوه کول چې موږ د موسی علیه السلام متبیو ادم پیغمبر دی او تورات موږ منو تورات د الله کتاب دی حالانکه دی په دې دواړو خبرو کې غلط و دروغ دروغ نه موسی علیه السلام منلو انی تورات منلو که موسی علیه السلام دی نه وعده اغسته وه چې خیر پیغمبر راشته بیمار راړی وذخر الله میثاق النبی لما اتیتک من کتاب وحکمت ثم جاءک رسول مصدق لما معکم لتؤمنن النبی ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلك مصري قالوا اقررنا قال فشهدنا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون سوره آل عمران آیت نمبر 81-82 د هر پیغمبر نه الله وعده غته چې تاسو به آخري پیغمبر قرار استاد موجوده کې تاسو هغه باندې ایمان راځي دغه تایید به کوي او خپل عمر ته به مو وایي چې که چېرې موږ نه یو آخري پیغمبر راځه به ایمان راړئ نو موسی علیه السلام هم ویلو قوم ته چې آخري پیغمبر باندې ایمان راړئ دغه کتاب به منئ نو هغه یې اصل کې نه خپل پیغمبر منلی وو ا نه تورات پوه شوې او د دې بیان چې کوم یهودو دا عالمانو اکثر عالمانو خو په دې کې ښه عالمان ډېر کم وو ټول دین فروش وو مدرسې جوړ کړې بیت المدراش بیت المدراس لکه دار العلوم اپا ای که بیدان نور کتاب نو دا اللہ کتاب پکی نو اوسو ما دار العلوم جوڑ کرده لیکن دا اللہ کتاب پکی نیشتا چاندی را گونده ایبام چاندی را گونده تاویزون نو بیکول خلکولا دمون نو بیچول پیسی بی را گونده لی دواگان بی خلکولا کول پیسی بی را گونده لی خواهش دا دای دلاتا دا دای بیان چکم ده اکثر مدنی صورتون که دی بیان را دی لکه سور بقره که به او گوره تفصیل دی دارنگی صورت نیسا که به دی تفصیل را شد دی گندگه دی ناکار مولیان داغ زمانی او پا سور مایده که دی گندون وقت کارش تانسا بیا بیا صورت انفال سور توبه که دی گندون وقت کار کی بیا چه کم مدنی صورتون دی کنه ای که به دی گندون وقت کار کی گی اتشتم اسی بارک تولا چې سور په غل سورتونه دي د سور د حدید نه تر سور تحریم پورې ټول دي ګنده خلکو د يهود ناکار مودیانو پلیتای ښکار کړی دی پکې فزار فق علماء وکنه لیکن دا حقیقت کې چې مو دا ګنده خلکو دی به خلک گمراه کول لکه سورته آل عمران ګره نمبر 64 سلوش پیتا سلام سب سلام سی پارا درم اسی پارا آیت نمبر 64 قل یا اہل الکتاب و او کتاب والا او یہود و مولیانو تعالو الی کلمتین رشی یو کلمی تا سواء بیننا چی برابر دا پر میزن کیا پر میزن ساس کے منگے منتاسی منگا دارا چی اللہ نعبد اللہ چی باز بنو که بیدا لانده بلچا ولا نشتر که بیشا ایسا دار بنو گرده ویلا اللہ ترس شیام ولا تخذ بازم بازم اربابا من دون اللہ انا بنی سی بازم که بازم مددگاران بیدا اللہ نا رازی رازیش پدی اتفاق را بولیانو اتفاق با پدی مصد را ولی اتفاق با دل نرا ولی چی کرسای باخلو او اتون با کودا نیشتے اتفاق را بردا مصد را فان تولوا فسجدوا واختل دي وقولوا شهدوا بان مسلمون نو گوا نو نو گوا سي پريون چمون گيو گالا کي سي حدود الله احکام سا يا الكتاب دا بل فلسي او كتاب ولا او مليانو نا كارا لما تحاجون في ابراهيم ولي جگڑا کوئی پر ابراهيم سا مبارک شي چتا دوی دي يهودي او نصراني دي نصرانيو وما اوزل توراتو انورا لگلش تورات و انجیل الا من بعد مگر فت ابراهیم علیہ السلام نا نو تو نو یهودیت و نصرانیت خود تورات د تورات د نزول نه بعد یهودیان جوړ شوي دي او د انجیل د نزول نه بعد نصرانیان. ابراهیم دا خو دوه زره کاله مخکې تیر شوی نه څنګه عیسای هغه څنګه یهودیا نصرانی افلا تعقلون وخرو تاسو کې عقل نشته. ها انتم خبردار تاسو ها اولاد داخل گئی ها اجتم چې جګړه کوي باس کوي پی ما پاسه کې لګو بیل ششته تا پای باندې دلیل خدا زفاد چې ابراهیم السلام خو مخکې تیر شو نه څنګه یهودي شو فلی ما تهاجون فی ما لیس لکم بعلم بعلم نو ولې جګړه کوي پاسه کې نشته تا پای باندې دلیل په شرک تا دلیل نشته بیا کوي په شرک تو مړی اوري اوسې نشته ولو علم انتم لا تعلمون الا پوږه تاسو نه پیګی ما کان ابراهیم یهودیان سپای فرس کا نو ابراهیم تام یهودی ولا نصرانی نصرانی نصرانی نیسائی ولكن کان حنیفا لیکن دے حنیف رد کون کا شرک بیان حنیف آ جاتا جرا دے شرک بیان توحید کہیں لیکن دے حنیفا رد کون کا شرک بیان کم کر توحید مسلمان غار کے خود کے دے اللہ کام ہوتا وما کان میرے مشرکین نو دے دے مشرکان ہونا ان اولا ناس ابراہیم یقین قریب خلق ابراہیم السلام تھا آسان دی اتبعوه جب تابعار اکڑوا کا زمانہ کی وہاں نبی و دا پیغمبر دیں والذین آمنوا آقادن چی مارا یہود تا سنے منگ ابراہیم نیزی خلق واللہ ولی المؤمنین اللہ دوسر مؤمنانو مخی پر پلیتی ہوا ودت طعبت من آل کتاب خوخی یو ڈل د کتاب والا لو دل کاش دئی واڑی تاب ڈال دا کتاب نا اما دل سو مشوار سلوم والا پکار دی اما دل نے اللہ ان پوتا ما ادے نشی اڑولے ڈال دا کتاب مگر خپل دان چ بل اڑی خپل باوڑی اما شروع ادے نے پیگی او کتاب اور او بولیانو لما تک پر بیات اللہ ول کفر کو پاتون دا لا کفر نے چ پٹکے وی پسر کے قران بول نور دی وان تو تشہدو نہ د چاتا خی وان دو تشهدو تاسو پوه ہے گوائی کوئی ان پوه ہے بل گورا یا لکتاب او کتاب اور او بلیانو لما تلبسو حق ولی گروڑی حق دباتل سرا و تک تمہیں حق پٹوی حق مطل تو ہی نبیانے وان دو تعلیمو پوئی گئی تاسو وقال تو ابرتو میں حق کتاب دا بلا پلیتی دا تو تیشی پلیتی دی با گوری بیا دا تو تفصیل دی بیا بدا نمونا تا مگوی چھ یہود را ترکی بیا د نصارام دغه طریقې دیمه فرقه وه نصرانیان دا خلکو چې دی دعوه کوله په عیسی علیه السلام باندې د ایمان راوړو او په انجیل لیکن دا دواړه دعوې خلک نه د عیسی علیه السلام باندې ایمان ځکه عیسی علیه السلام ته وعده اخیستې وه وس قال عیسی بن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات وبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاء فلما جاء قال ترى الذي هذا سوره مبين سوره سب کے ادم برش پر گمنا بر عیسی علیہ السلام تی وعدہ رسوا چه خری پیغمبر محمد اسلام راش احمد محمد نبی اسلام محمد من دے راغه تا باغه به ایمان را رتا نو دین دی عیسی علیہ السلام خبر ما په جیر کی مدعو تا چه خری پیغمبر و من ایت اسو درو جنو تدی بحث سورت آل عمران کے دیکھا تفصیلی آپ ادئی بانی چکم تفصیل التشو دے دور بندہ کی نشتے ہیں سورت آل عمران تقریباً ٹول پدئی بان پیسا نبارات دے اصلوں پھر کا دا منکرین منافقان دی منافق چاہتا ہوئی دا پزارہ وان مسلمانی بادکاروں دے اسلام کئی مزم کئی روجیم نیسی اجلم پہ کلا سے روجیم نہیں سی پیسیم لگئی جماعتوں میں جوڑے سر لیکن دن نہ دے کے کفری دا بیا دو قسم ہی خواہ یو منافق اعتقادی دا کافر دے چی دن نہ کافر مکمل ہو کارون اسلام کارکی دفار دسا ضرورت دسا مجبورونا یو دا منافق عملی چی دے کافر نہ دے دے دے مسلمان دن نہ خوبا دیا کہ دن کارون کیا سکی چاہے منافقت بھی جیسا منافق عملی ہوئے کہ دے توبہ ویسا ہو ٹھیک بچے کہ توبہ ویسا آخر بدے منافق اعتقادی بچے ہو یو خبر بل ازدہ کہیں منافق اعتقادی کل جوڑی گی منافق عملی کل جوڑی گی منافق اعتقادی وہ جوڑی گی ابتدا کے چکر یو سڑے دا الله کتاب شروع کی پیغمبر یا پیغمبر وارث نو خلق دو قسم ہیں یو غمنون کی بھی اگر لک کسانی جزانی وار واری یا معشومان یا جزانی یا پینزه کسان یا لس یا شلی او نور ټول منکرینی د کودالار کتاب نو بیا رو رو چې کله مشن چلی چلی لس پینزه شپږ کال لس کاله بعد نو په هغه خلکو کې خخ خلک دی سره ملګری شي د مسلمانانو سره د موحدینو سره نو دغه منافق چې په کافرانو بیمانانو که بیمان دلګان غوره خلک کې نو هغه چې وګوري دی که دا پلان کې سره دا د سردما مفاد دی داغه د وجې دی اظهار د ایمانو کې چې هغه نه د مفاد دی دنیاوي حقیقت کې مسلمان شوی نه لکه عبدالله بن عبی بن سلول چې چونکې دا لوی لوی سرداران په مدینه کې کله مسلمانان شو معاذ بن جبل معاذ بن سعد بن معاذ وغیرہ سعد بن عبادہ دا لوی لوی خلک دا ډېر لوی بدماشان دغه زمانه د مدینه چې دا مسلمانان شو عبدالله بن عبی د عید مجبورۍ د وجنه مسلمان شو وړه کې کفر یې نیولو نو منافق اعتقادی په ابتدا کې جوړیږي چې کله مسلمانان لوګ نه خشي دغه مسلمانانو کې بعد خلک چې دا غي نه دی مفاد بي دا غي دوی دی د اسلام اظهار کوي دنه کافرانو دا کافر دی اول بیا مسلمانانو کې رست جوړیږي منافق عملی چې سستی کوي قران لن راځي درس مړوي پرېدا موز نه کوي په ټیم باندې دارنګ جهاد ته قابو نه کیږي انفاق نه کوي نو دا دا اعمال منافقت دي نو رو دته منافق عملی لیکن کله چې توبه نه وي دی به منافق اعتقادي شي اخره کې دا څلورم عنوان پوره شو سبب ان شاء الله اصول د قران کریم بیانېږي پنځم عنوان او چټي دا دوا او چې الله په قران باندې پوهه کې موږ به اعمال توفیق راکړي الله موږ ته آسان کړي الله دې زموږ د خلې نه زموږ د ملګرو زموږ د بچو د خلې نه ټول دنیا ته ورسوي ستاسو د بچو د خلې نه دی الله ټول دنیا ته ورسوي دا قران کریم د کدار عزت کتاب دی دا د الله دوستۍ کتاب دی الله زموږ ټول بچي ستاسو ټول بچي دی الله پاک دې خپل کتاب ته کینې په خپل کتاب باندې موږ پوهه کې موږ د الله د خپل کتاب نه لري کړي موږ په دې عمل توفیق راکړي الله موږ آسان کړي.